بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما سورة النساء کے اولیسا چاہکام در رعیت بیانی دو پینزل سپوری اشپار زنبا کے امر دو توحیدو باغی کے لس احکام مخ کے بیان شو چاہ لسم حکم دو محرماتو حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم اوئے تفصیل سر ذکر کڑا پر سرے دن نکاح ذکر کو آگے کی آسانتیا دادرے یا تونا تاگے خاص احکام و سمرات بیانی چدا کوم احکام چې مخکې بیان شو کاغه دې یتیمانانو سره انصاف او عدل کاغه صفه او سره کا بیا رستو د محرماتو مسله وا کاږي کله نکاح قسمونه بیان شو کومې مملکت ایمانکم فواحدتن او مملکت ایمانکم نو دی احکامو ضرورت تا اشاره کی پا دی دریو آیاتونو کی چدا اللہ اراده دادا یرید اللہ لیبین لکم اللہ اراده کی چتا استا وضاحتو کی نیبین آیوش ویهدیکم دعا ویتوب علیکم دری خبری پا جمع کری چدا اللہ پا دی احکام بیانولو کی سمقصد دی دا مقصد دی چتا استا علم راش او جہل لگیشی لیوین لکم او دوی مقصد دا دی چتا سو دو سنت نخبر شیح ویادیکم او دریم حکمت دا دی چتا صلی اللہ توبی توفیق در کی دکا توبہ خواہ خسو کستی ہی چمخ کی والا توفیق ورکلش اللہ ارادہ کئی چی بیانو کی تاستا لیبین لکم اول بیانون کے اللہ دے بیار پسی بیانون کے پیغمبر دے مبین ام صفت دا اللہ راضی ام دا پیغمبر راضی لگا شارع اللہ تا امیلشی او شارع پیغمبر تا امیلشی و فرق داری چی دا اللہ صفت کم دے شارع ناغمانا نازلون کے دے شریعت جوڑون کے دے شریعت پیغمبر تا جی شارع ویلشی بمانا دا بیانون کی سرہ جدا جدا مانا بھئی اللہ ارادہ کی چی بیانو کی تاستا چی تاسو خبر شید دین علم دا تحاصل شی لوی نعمت تے ویہدیکم سنن اللذین من قبلکم او اخی اللہ تاستا طریقی دا آغی خلقو چی مخی ترشوی دستا سنا تسهیل کیوئی یهدیکم منهاجا من کان قبلکم من الانبیاء والصالحین دای خلق سنت توخی نیکان خلق څنګه غیت الله د احکام خولی ان تاسو ته مخی من قبلکم ویتوب علیکم او رحمو کی پتا سو باندې توفیق د توبې در کی دا درې جملې وې درې صفاتونه پکې بیان کړل او دې ته اشاره وکړه چې اول چول د انسان ضرورت علم ته دی اول د انسان ضرورت د الله دین زده کول ته دی بس نو بل جمله والله یرید ان یتوب علیکم الله اراده کوي چې قبول کی توبه ستاسو التمرات توفیق و یتوب علیکم او دل تمرات قبل اول چې قبول کی توبه ستاسو و یرید الذین یتبعون الشهوات او اراده لري هغه کسان چې روان دي په شهوات پسې ان تمیلو میلن عظیما چتا سوواړې د دین نه پاوړې دولو یو سره دلای را دي تو ګورم د دنیا پرستو باطل پرستو مجرمانو اراده تو ګورم او د آیت د سورۃ ال عمران چې زوین للناس حب الشهوات اغل للناس اغه هو کنه یتبعون الشهوات اغیدا مطلب دی چه اغیدا سو اڑی دا دین نام اڑی پا دی مختلف و طریقو سر مال دولت و دنیا خوشحالی ازادی فراخی دا دا غیر آتا دا درم یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ ارادہ کئی پا دی احکام و بیانولو کے چا سانتیاو کستا سنا وخلق الانسان ضعيفا ځکه چې انسان پیدا کړی شوی دی ډېر کمزورې وګوره اوله جمله د مخکې احکام سره لګي دي یتیمانو او د سفهاو چې ذکر شو مسله د میراث سره د ټولو قسمونو نه ودا اول جمله چې ليبين ويهديكم ويتوب عليكم دا غي سره لګي دا دومره ګڼ احکام بیان کړو او بیا والله يرد ان يتوب عليكم دا لګي د محرمات سره الله تاسو له توفيق درکې او استاد توبې قبلي چې د محرمات نه بچي وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ او دنیا پرستا و مجرمان فاسقان فاجران وی چه دا پا کی چارا وستی دی چه امہاتکم و بناتکم و خواتکم ایدہ نمانی انتمیلو میلن عزویما آخری یرید اللہ تعلق ساتی دا نکاح دا مسئلے سرا ځکه وی چې انسان کمزور دی د زور لوډ نشي برداشت کولی او هرس یې ډیر دی چې مسنا او سلا سوربا او دې کمزور دی الله او تزکا درې قسمه تفصیل وکړي دغه مشته دی مسنا او سلا سوربا چې طاقت نه لري نو فواحدتن چه داغیم نلرینو او ما ملکت ایمانکم دام او زکیوی چه خلق الانسان ضعیفا دی کم زور دی او زکیو تا اللہ دوم را سانتی آو کلخا لسم حکم ختم شو دا حکام دا رعیتنا یو لسم حکم حرام مالو نمخورین ان تمیلو میلن عزوی ما سر لگی چه دا ظالمان دی کنا دی تزوان دا حرام حلال لی چه مڑا دا پا کی چارا وستی لی چه دا حرام دی و دا حلال لی نبا دا غی محکی خبرو کی چه حرمت علیکم امہاتکم کنا او نبا دی مالونو کی وی حرمت شتا خره الله وینا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالون اخپل نا ده یو بل اموالکم یزکوی چی یو رونه یو مسلمانان یه کجسد واحدن یه نو اخوت پیدا کی اللہ وحدت پیدا کی چیو شے مخرے معلومہ دے یو بل پخپل مین کی پغلط طریقی سرابل باطلی باطلی طریقی سودی مشوری کل قماری لکا جواری شوا سمرا غلط طریق وی گٹلی او بل پلنگ کی کورتا لار ہو بل باطلی او سرقشوا غصب شو بزور د الله سنه او شی واستل لگا چیل چې ماشوم نه غوخه او تختي غصب سود شو ری باچ وته وي ها دا ټول بل باطلی دي دغه سي غلطه سوداګانی او بيع او تجارتونه او سٹاک ایکسچینج دا ټول بل باطلی سره بګي د مال نه خلاص تجارت دي ته وي دغسی سمره چه ده نور بلاگان دی چاله تاویزونه که دمره پیسه تی نواخلی چه تا دروکشی حال اوی نو دمره مال تی نواخلی او چه تاوی چه غیبانه پریشند لکوما تبا کور که سملی او زان تبا گوری ده طول غلط بل باطلی پیسو تا چل جو کلی خواه إلا أن تكون تجارة هم اگر کچریوی دا معامله ستاسو تجارت ان تراز منکم د دوانو طرفنا رضای وی بای او مشتری دوانو رضای پاغند ته تجارت وی ولا تقتلوا انفسکم اشاره او کردی تا چې مال حرام دا سی گناہ دے لکہ قتل چی گناہ دے دا رستو راضی کنا قتل چی گناہ دے ذکر اغیر سر یو ذکر دو امدادے چی دا حرام مال دا پارتا سو پل رونو وجنے زمکہ تلان دے کوئے مال تلان دے کوئے نو قتل ہوئے داو دیر لے کار دنیا کے وسخا دا مال دا پارا و سمال دا پارا د سلو 200-500 روپو د موبایل لپاره سړی واجنه عمل څومره خوشی دی چې تاسو په خپل رونه قتل کړو نو آیات عام دی ښا مقتل او خپل ځانونه ان خپل رونه د مال په وجبان دی دې ته قتل حقيقي وي کنه عمرو بن العاص رضی الله عنه وی چیزو خود تینا خودکوشی اخلما ٹھیک دا آیت کی زیشتا کنا مقتل و اخفل زانونا که دیر تنگ شے پا دنیا کی او لوگا تند راشی قحط راشی دا پیسو کمی راشی تز وزان وجنے یا دا سنور سو غم جنگ او جگر راشی او بلسران دا غیدامت لبی ځان قتل کې نوزان دي قتل کا غل دي سوزور ورکو ولا تقتلان وزكم او یو قتل مجازي دي هغه دي چې چا حرام اوخاړو نوزان هلاک ان الله کان بكم رحيما بشک الله پتا سبحانه مهربان دي هغه در باندې رحم کوي تاسو خپل ځان رحم نه کوئ نو دا یو لسم حکم دو لسم ظلم او زیاده مکوه اللہ وی خواه ومن یفعل ذالک آسوک چه دغا کارو نکی چه دا مخ کی ذکر شو حرام مالو نخوری دا غید پار یو بل قتل یو وجن یو بس دنیا کی دا خودکشی جاری دا عدوان و ظلمن زیاده کی دا شریعت نا ظلم کی پخپل زن فَسَوْفَ نُسْلِي نَارًا اللہوی زردہ چه داخل بے کورتا وکان ذالک علی اللہ یسیرا هم دا کار پا اللہ باندی رسان دے چی دا خلق جہنم تبوزی دی تگران اخکاری دا آو چی جی سیب ببوزی بابو سیب ببوزی نا اللہوی دا ما تا اسانا تا تا بابو سیب بابو اخکاری اما تا ما شیم نخکاری ځکه وې ښا چې دې خلکو ته وې چې دا پلانې داسې دی به دغه بخله سزا ورکوي وسو توبه له بده کاګش هغه بزرګ سره دی هغه بزرګان دا کارونه کوي نو ګور دا دویم آیت چې دې کې مؤمنانو ته د جهنم ذکر وکړو یو ویل تکي لسمايات کې ویلو جن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ايوي دا ذکر کا مؤمنانو سره د جهنم وعده کړی دا چې جرمونه کوي نو کنه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه دې سره په تفصیل کې بیان کوم چې عدوان او ظلم کې اشاره وکړه نو دلته د کبایر او ذکر شروع کزان ساته د لویو هغه ګناهونه چې منه کړی شوې ده غینا نو کافران کوم سیئاتکم الله ایزو په خپل فضل سره او بخم تاسو ته واړو ګناهونه ونو دخلکم مدخلا کریما او داخل وکم تاسو اغاز تا چډیر عزتمن دي چډیر عزتمن دي چې هغه جنت ته الله غیتبا داخل کما او که تاسو د کبایر نه ځان منک نو واړو ګناونه به تداسي معاف کوم ها خداوند لبنه دي بیا دلته مفهوم مخالف معتزله او داخل اخلي چې څوک کبایر کوي نغی تعالی ګناونه نه معاف کوي مده هویلی چې کزان ساته ته کبایر نه نو واړو ګناونه وا ته معاف کوم مده خوندې ویلی کزان نه ساته نو نه معاف کوم اما تعالی ته ځواخلی او یې الوی او سره جنت ته ځي چې کبایر نه ځان ساتي اچھے کبائر کئی کنا نانشیت لے جنت تا آمحلت فی الناری موئی زان خبری کہو کنا قرآن کی خدا نشتا قرآن کی خدا طرف راغلے دے چکہ زان ساتھ ہے دلویو گناہون نوالبا تدا سے معاف کم کنا او دینور سندی ویلی کبائر کم کم دی نوگا تول قرآن کیا حدیث کی راغلے دی چنبی علیہ السلام ویلیو دایات ساته ها چې اجتنب السبع الموبقات ځان بچ کې دا غو هلاکونکو ګناهونو نه هغه هلاکونکو څه دي الاشراک بالله الله سره شرک کول او سحر او القتل او اكل الربا سود نه ځان ساته واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف د جنگ په میدان کې ود کافرونو تخت نه کو تخت دي نو قتل او زنا په شان ګناه دي وقذف المحصنات او پاکو زنانو باندې تهمت لګول لوی ګناه دي دا او په دغه حدیث کې راغلی دا نور د قران دی او حقوق الوالدین زموږ بلر نافرمانی کبیره ده کنه او شهادت الزور اده دروغ او گواهی د شرک سره برابر ده ولی یمین الغموس او په دروغ قسم والسرقه غلا والزنا وشرب الخمر والنهبه نهبسته ویلوټ مار دهشتګر راځه لوټ مار ګاډي سوازول دکانونو سوازول یا دې ته نهبه وی ها والقنوت من رحمت الله ان امیدی ذ الله ذ رحمتنا دا براش کنه ها والامن من مکر الله او بیغم کیدل د الله ذ قهر او غضبنا سورہ یوسف کې براش دا کفر دی کبیره دی کنه والالحاد فی الحرم او ذ الله په حرم کې جرمونا کول او ظلمونا کول والنمیمتو چغلی والغلولو فغنیمت کی خیانت واستطالت الیدی فی عرض المسلم دا مسلمان بیزتی کول دا غیزت غستل والجورو فی الحکم او فیصلہ کی ظلم کول حاکم تا افسر جناستی کنا اب حق فیصلہ نکی پتر کو تحرز یعنی البول او دوڑو بول انزان نساتل چی دا بسوک زان ساتی دا بدا سکی اللہی بیابا چی غیوینو عذاب کیا اپرو تی دا کبائری ہے ذکر کری قزان سات اید لویا گناہن چې منکړی شوی دا غینا په قران کې دا ټول منکړی شی سورې انعام کې بنی اسرائیل کې برازي لا تقتلوا لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم دا برازي بیا ها نو بابا کوم تاسو واړو گناہونه او داخل باوم کوم عزت منته فلا تتمنوا ما فضل الله بي بعضكم على بعض احکام ذکر شو مخکې د میراث چاله لګاو چاله ډیرا یو بیا غیر سره تعلق دی چې ډیرو اتمنا کړی و چې مونږ له لګاو دی له ډیرا کوم له ځاس کړی و نه اذن قول داد حدیث کی راضی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اغه تمنا کړی و چې چرزه الله نارینه پیدا کړو نو خبروان دغه ماډیر ارزو ده ولي فضل الله اغه الله فضیلت ورکړی اندا مونږ ته حاصلو دا سه نور تمنا غان خلق کی کنا ملائی تمناگانے مکوائے چچا لما دیر ورکڑن تاسو بس پاغ پسی نا بس پخپلہ ایسا صبر کوئے خوا ارزو مکوائے داغی مرتبی چی فضیلت ورکڑی اللہ پاغی سران بعض استا سنا پا بعضو باندی سوکی پیغمبران کڑی دی سوکی صدیقین او سوکی صالحین او سوکی شہدان دا خدا اللہ کار دے بعضکم علی بعض لرجال نصیب من مکتسبو ناری نو دا پارا برخ دا اگا چیزی زن لحاصل کری دا پا قرآن سران قرآن و لبرخ مقرر کری دا کنا چستا دوم رشو استا دوم رشو ناری نو دا پارم ولی نسائی نصیب من مکتسبن زنانو دا پارم برخ دا خو اگا چې دې ځان له حاصل کړی دا په قران سره د دې برخې خونوې په خوا نو الله ولا مقرر کړی او قران ولا بیان کړی بس باغې صبر کوي کنه ها کوڅوک غواړي صبر نشي کول نو واسأل الله من فضله سوال کوي دا الله نه او حکم کړی ها او یوڅوک دا نه سوال نکوي نو الله غوسه کیږي چې څه جوړ پوره ایسته دې یت نشته کنه او زکی په دې باندې هغه سالی کوئی کنه الله یغضب ان ترکت سؤاله الله یغضب ان ترکت سؤاله الله زکیږي چې ته نه سوال نکې وبني ادم حين يسال يغضب ابني ادم بل شان دې ته نه چې سوال کینه دی به زکی چې بل څوک دې دلی دی او کنه زه ته سیټ ښکارم دې زکی کنه ښا د خالق او د مخلوق ډیر فرق دی ښا نو ګور دا مطلب حدیثم په قران سره حل کیږي عجیب کتاب دی ښا یو حدیث ډیر مشکل چې ډیر محدثین وا درمانه سره تللی د دنیا نه ابو هريره چاوی نبی علیہ السلام ویلو نبی علیہ السلام ویلو چې الله ویلو چې خلقو کو تاسو ګناونه نه کوئ نو زبدا سے خلق پیدا کم چېږي به ګناه کوي نو زبا نو بخنه بو بیا با بخنه غواړي نو زبا ته بخنه کوما ډیر مشکل حدیث دی چې الله د ګناونه لپاره پیدا کوي نه دا غي دا مطلب نو دا غي دا مطلب چې تاسو سوال نه کوئ زګه چې غم د سره نشته د نر زامنو ګناونه کوي اکیشي بوجه ډکوي او کنټینر ته اچوي غم د سره نشته د چې تدی وسه چل کی الله وی تاسو ته ساجت ته چې ګناونه د پاره شین ټاکوان یې او د بخنې د پاره نه چې جره وای چې استغفر الله نبی او تاسو لری کوم ان یشا یذهبکم ویاتی بقوم اخرین نا اخرین ودای چې ګناونه خو محفوظ ندی معصوم ندی پیغمبران ندی ګناونه بکئی خو بیا زمانہ بخنه غواړي نو زبا ته بخنه کوم زه په دې ډیر خوشاله یم چې زما بندوی چې استغفر الله دا وی دا ګناونه مطلب نو سوال او مغفرت مطلب او سوال او استغفار فا نو سوال کوي د الله نه د فضل دا غوم کنه کوي نو تاسو بلری کی او دا سه خلق براولی چې غیبت نه سوال کوي ان الله کان بكل شیء علیم بشک الله پارس باندې پوهه دې درسن خبر دې تر لسم حکم بیانې چې وعدام کړی چې سره نو وفاو کوي خلاف ورزیونه کوي وره دوازی خلاف دام پا کبائرو کیا خدای پا کیر شیو نا کبائر خو محدود ندی کنا کان نا اول داوی تمہید کے ولکلن جعلنا موالیا او دا ہر بندد پارا منگا پیدا کری دی وارسان جمخ کی ذکر شو وارسان کغه اولاد دې مور او پلار وارثان دي که مخکې شو کغه مور او پلار دي نو اولاد یې وارثان دي عصبوته وي مما داغي مال نه ترک الوالدان والاقربون چې پرېخي مور او پلار د خپلوانو اخو میراث شو هغه دا سره ذکر کړه چې ګره دا رستو خبره د میراث نه ده اسنه چې دوکا شه په دې کې د میراث خبره دقه او چې الله یې ما خو تفصیل وکړنا چې د هر چا د پاره وارثان شته چې مړ شي نو هغه به تنه میراث وړي خدا دې له سمه خبره چي ده هغه دا والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې تړلې دي تاسو قسمونو تړلې دي یې په تمه کړی دي کنه چې وسلیته دې هغه زنه رین کړی کنه چې لکه زبا په بلاني تاریخ باندې درځما او تعالی مې یو قیمتي ګړې غوښته ده نو چې رالي نو هغه ځونه به کار نکېږي وسخه دا هغه نه خپل کار پاتې شوی ولی هغه پته مې چې اوس به مال غړی راکې دا سې وکوهه تیل ټال مکوه ټال مټول مکوه وری کولا چې واده دی وسره کړی دا او کته وې چې دا د زمانه میراث وړي وای دا میراث نه دی خدای باندې دا خو وعده ده چې تا کړی دا نو په دې وعده پابندي باندې کې میراث بدل انا وړي چې تمړ شي کنه د ژوند دینه هوڅوک میراث نه وړي د هر یو د پال الله یمږه مقرر کړی دی وارثان هغه چې پریخي مور او پلار د خپلوانو هغه کسان چې تړلی دی هغه له راستاسو قسمونو او وعده پابندي اپتام دی نو بس تبوی گنه دی تل دی چا فآتوهم نصیبهم ورکی دی تا اخپل ابرخا چسو متویلی اغول ورکی ان اللہ کان علا کل شین شهیدان یقینن چا اللہ پا هر سبان دی پوا دی نو تپوس بکی کتوی چی چا تا خو پتا نشتا دا خود ما دا خبروا اما تویلی چی گره با در کوما چی کلی تا در شما نورګه زه خلا کلی کې مکان در وکم دلا وګوره دا مکه وکنه دا ډیر لوی جرم دی یو بنده ته تکلیف رسول نه بده وي وتا ناګه جوړ په پریشان نه نو اچي ودی وی اوراله نو مخ کې دل خپل امانت را ورسوا دا نور کارونه کولی الله حاضر ناظر دی تنه خبر ده الله د صفات نه کم ځنه راغلی کو د کویت نه راغلی نو هلته پیغمبر حاضر ناظری هلته دغه عقیده چلی بشک الله پارس باندې حاضر ناظر دی سوار لسم حکم الرجال قوامون علی النساء دا شریعت د اسلام مسله ده چې نارینه به حاکمانی او زنانو باندې کاغه په کور کې وی کاغه په ملک کې وی کاغه په علاقه کې وی ولیکن حاکمان بدی اختیارات بددي په اسلام کې د خزي بادشاہي نشته الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض دا ولي الله سبب بیانې چلا غروالی ورکړې بازي د دینه په بازو باندې نه هو فضل الله ویلې د نو هغه فضیلت خو الله ته معلومې نو چې څه فضیلت یې ورکړې ها کتابونه لیکلي چې فضل الله او سوسی زونه دي زیادت العقل و دین والولایتو تصرفات دے کئی کنا وشہادتو وحدودو کے او پا قصاص کے تدگواہی قبولی بلچانا والجمعاتو دجمی من پا دبان دے فرض دے والازانو موزن با سڑی خضب نی والخطبتو دجمی خطبہ داختر خطبہ و تکبیرات و تشریق او تکبیرونه چې ویلې چې لري اختر کې نه پو نارینه او فرض دي ول خلافت و القضاء خلیفہ با نارینه قاضی او مفتی با نارینه ما فضل الله بعضهم على بعض دا الله فضیلت دویم او بمن فقوم من اموالهم بل په سبب د دې چ خرچی دی کوي کنه د خپل مالونو نه دنه دا اختیار ورکړی چې تبه اخلي خرڅي او سوداګانی وکړي داستا کار دی ها خرچ کوي خپل مالونه د ذمہواری او تاواله شوی دا کاغار قسم خرچی کده کوری خپل بال بچ او په عیال باندې داړم به کنه اکا بیا نور تجارتونه نو ده نارینه مقام بیان کو نو ده اللہ فضیلت ورکڑی نو بس ده با حاکمی ها زنانو کسو قسم بیانی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. پس آزنانا چنیک عمل دی صالحات کی اعمالو کی فرق نراولی اخلاقو کی فرق نراولی دلہ پا اوامرو پا نواہیو کی فرق نراولی صالحات دی قانتاتن عاجزی کو ان کی دی قانتاتن تابداری دی دسو دا اللہ دا پیغمبر او دا ازواجو دی دا تابداری دا کانا حافظات للغیب حفاظت کو ان کی دی دا مال او دا عزت تخاون کلچه غنی موجود للغیب دی دا اغد مال دا اولاد او دا اغد عزت او دا اغد رازونو حفاظت کئی چا تینخ کار اللہ صفت کئی خوا بما حفظ اللہ ذکر چی اللہ تا حکم کرے دا حفاظت چی تاسو بدا حفاظت کوئیں ستاو زازی مواری دا دا خوا غنی کمل دی چی اللہ صفت کئی او تعریف کئی اور بسی دویم نمبر واللاتی ها زنانا تخافونا چی اریگی تاسو نشوزهن دید بیدبین دید بدملین او در سرکشین تگور اللہ و تمخ کی مخ کی دید پارا دی اصلاح طریقی خی دری فعزوهن نوالو تنواز و نصیتو کے پا قرآن سرا پا سورت نور سرا پا سورت نساء سرا سورت احزاب سرا دی سورتونو کی دی احکام دکنه دا وعظ وطاو کیسا نچه بل کتاب والا راوالی نورناما و احدناما و گنجناما نانا ناما ناما نشتا فعزو هننا وعظ وطاو کی پا قرآن سرا کپاغیوم نشین وحجروهن فی المضاجعی حجران خو حرام دے لیکن شریعت اجازت کرے دے او سوتن سراج حجران اکے ریو پکی دا دے چخاون با حجران کئی دا خزنا اداوی دا پارا حد نشتا اغدری روزی خودار چا دا پار اجازت تے و سیوا اجازت نشتا او دید پارا حد نشتا هجران تاگه نجدائی فی المضواجعی و بستروکی مدا دویم خبر آوا چی دی سر بی اسلاو شی کدی باندی منشین ودربو هن اوڈب و ایدی لرا ضربن غیر مبرحن و دا سی وحل چی زخم تی پیدا نشی بیا دی وقت کی کچه دا بزنگوالی وسپنا یا پسیو نو ضربن غیر مبرحن دا دری طریقی یو خوی ولی اصنا چه کور روان شی اللہ باقی بانده ناراضی دیو تا اصلا طریقی یو خوی مخک مخک نوری بوم خی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ كَذِيسْتَاسُ خَبَرَ مَنَ لَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا نو مو باسه پدی بانده بللار چلا سویلی پدی که ودن ندن نچلی گئی دا ایرائده نچا پیر کلی دا چه انسان تخو محدوده ستا کلی اختیارات نشتا چه کزا حرسکوم ما سرویده چا سکار نشتا تا سروی ولی دا خدای کارشتا کنا تا تیتان کر حراخ چا پیر کلی چی فلا تبغو دینا بناوڑی علین نسبیلا اغصدا اغدارا چی طلاق بناور کئی اغدارا چی دیر ظالمان داسی کنا وی نخپی کوما نپوزت نپری کی فلا تبغو علین نسبیلا استاد آغا اختیار نشتا ریا اللہ بیاستان پری کئی نو ان الله كان عليا كبيرا هدا کلی اختیارات چا سره دی الله سره بشک الله غزاد ته چې اوچت ته پار چا باندې او ډیر لوی دی په خپل قدرت کې او په خپل زور کې ته ځان خپل مې جوړو کنه. سلورمه طریقه د اصلاح لپاره او دا پنځلسم حکم دی د احکام د رعیتنا اصلاح د زوجینو چې په دغه باندې مونږ نشي خبره وخامخ مشرانو توضیح کنا راکسه خبره وایخه مشران به خبري چیرې د دې پلانې را کور خونه جوړيږي کله مونږ زومان زلنو دې کې شور او زوګه کلاسه کلوسه دا کنزلې ویناګانې کنا نو بس هغه مشران به بیا چې جمعې مونږ کی او را کوس چې جمعات نه را بشی او کی بانی او دا دی دوالو میند که بده اصلاح کوشش کئی خوا و این خفتم ای مشرانو کتاسو پوئی گئی شقاق بین احماد دشمنینا پمیند دی دوالو کی فباسو حکمان من اهلی مقرر کئی او عادل انصاف دار دا طرف آد سلینا و حکمان من اهلی او بل انصاف دار دا طرف آد زناننا دوارو طرفین نبا مشر مقرر شي این یریدا اصلاحا که غوالی دی دی اصلاح کول یوفق اللہ و بین او ما اتفاق بواچی اللہ پمین دوارو کی این یریدا ازکوی لیخا چه اللہ تا پتاو چه سوار لسما صده که با داسی نی حقیبا ویچر کسا جت نشتا دی روغی تا چ خیر وانه کوي ولا چې بیغم شي الله وینا دی بالا کې نه چې دی اراده دای چې صلح کو وروغ کو نو یوفق الله بینهما سو کو یریدا کې زو معنیین دي زوج او زوجی ته ضمیر راځي دي په دې دا مطلب چې تم دا کور دی جوړ شي نو یوفق الله بینهما ان الله كان عليما خبيرا بشک الله خپويږي او خبردار دي چې دي په سبان دي جنگ او جګړه الله خبر دي پاوی مشران دي فیصلو کې نو مشران و فیصلو کې صلح وو کې چې په سې جګړه او مشره باندې اس خبره نه ده فدا پین لسم حکمو اصلاح دا عشائر زوجینو شپار لسم حکم داده وابداللہ اللہ وی عقیدہ مسا مئی روئے زکا صلح بالکی چا عقیدہ دا توحیدی تو گو رو تا مشرکان روغی نکی گی زکا غیبا کدا اللہ نیر نکی نو صلح باوشی ځکه خامخا په کې او تن ځان ته زور وروي چې ځان ته څوک زور وروي نه هو روغ نشي کولی روغ هغه څوک کولی چې الله ته زور وروي او چې باندې زور ورشي خبره او دې خلکو باوي کنه دا عقیده چې خراب وي کنه د دشمني به وا نو دا به وی چې خدای دې مونږ له په لاس راولي نو وجنه دی نه وجنه به مونږه په خدای دې مونږ له په لاس راولي نو چې په لاس باورغه اندې او پکې تورای شو الله له سزا ورکوي کنه ها چې تاویلو نو ما خدای له په لاس دروست کنه خو تاویلو چې نور ته نه تخلاصې وجلې زما کار دې ما پرې خو دې نو تورای شوې بندگی کوئے دا اللہ یو اگنے اللہ لرا ولا تشرکو بی شین او مشرکوئے دا اللہ سر ایس شین نا انسان نا جنات نا ملک نا گٹا نا ونا نا قبر و بالوالدین احسانا دا حقوق دی کا نخوا سمطلب امور مصلحہ عام پا قرآن کی دری دی دا پینڈے شیخ باوی امور مصلحہ عام پا قرآن کی دری دی شرک مکوئے احسان کوي ظلم مکوي. دا سوره انعام کې او بني اسرائيل کې برازي دلته موي چې شرک مکوي نه احسان کوي د مور او پلار سره احسان او بذل قربا او د خپلوانو سره او اليتام او المساکين والجار ذل قربا یتیمانانو سره مسکینانو سره او گاونډیانو سره کزل قربا دی نو درې حق دی والجار ذل قربا حق د جوار حق د اسلام حق د قرابت دا درې حق دی والجار الجنوبی او گاونډی چې پردې دی نو دو حق یې خودی کنا د گاونډی توبو او د اسلام خپل ولی پکې نشتا اګه بیا مسلمانوم نه هندو یا سینو یو حق شته کاند گاوندې توفه وصاحب بیل جنبی او مرګره د اړخ مرګره د اړخ سمان مرګره د جهاد مرګره د علم چې یو کمره کې پات کی او مرګره د لارې هم کلار کې مرګره شوې سمزه لوک یو ول نو د مرګري حق باندې کې کبا غبان دي چرته څوک ظلم زیاتې کوي ثبت نه تختي نه تبه دا غیم داد کې اول به کوشش کې چروغ او صلح او جدایی راشي کنه کې نو بیا خپل مرګري امداد کې کنه وسنګ امداد به کې شیخ سعدی سی بیا شعر ویلو دا یې په معنا څوک نه پویدو کې دوست آدانم کې ګیرت دست دوست در پریشان حالیو درماندگی وی دوست خو هغه منم چې د خپل مرګري او دوست لاس اونې سي کله چې دشمن پر راکی دی اسوک پویدنه نو دا اپ مرگری بانده چرا کی خود نو آغا و تاونیو دلی اسوک پونه و تاونیو کن چاوی دا ولی پیش اقصادی سیبوی چه دوست اغی تاوی چستا مرگری بانده سوک را بانده کی نو تبا و تاغا نیسی دلی اسوک پونه اغی دا مانا و که گیرت دست دوست مانا دا چه تو سر امدادو که هن وصاحب بالجنب اشرف علی سے مملک لی دی اشرف علی جواب کې مثال په تور باندې نو دا مرګره دا اړخ دی چې تاسو سره مرګرتیا راغلی کغه په jihad کې او کغه په علم کې او کغه په حج کې او کغه په عمره کې نو خیال به ساتي وابن السبیل یا مسافر وما ملکت ایمانکم او هغه غلامان او وینځي چ مالکان شوی لا سنستا سوم ناغي سره به احسان کوي دا دې احسان خلق دی ښا چې الله خولي قران کې ځای پځه چې ته مالدار یې ستا وسرسي نو دې خلق سره احسان کوي ښا ادا لو چاته یاد ندینو وله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله نخوخي محبت نکي دا چا سره چې غاوره دې غاوره الوی کون کې دې مختالن غاور ستوي چې بس ځان پشان بل څوک نوی نینو زما پشان وی په دنیا کې څوک نشته دې تا غاور وي خان نو غیم دات کې د ذوال قربا او د یتام مساکین سره نه فخورن او لوی کې په خلق باندې چې خلق سره سدي خلق پټو لوګي ته کې دې چې د شپې سمولین اوګي سمولین چاوي چې نه اولي اوګي سمولي وینا کنا چې زلي سغوالي خو هغه نشي خوړای کنا دا غزل خو کباب غوالي هغه او ټماټر غوالي خو خو سي زونه په چې واسه نشته ده نو بس ساګو په تیو خوړ نو ګنه ده تا ګور دې لوی کې په حل قبان ده ها فخورن د زکووی چې څوک احسان نکوي د دې خلقو سره نغه مختال او فخور دی ښا الذين كسان يبخلون چې په خپل هم بخل کوي پیسې نه لګي ويامرون الناس بالبخل او امر کوي خلق ته په بخل سره څنګه امر یا خاموش امر ولي چې دې بخل کوي او مال جمع کوي جمع کوي جمع کینو ارسو کوي کنه یو غوړ پلان سره خبري دې رټ مال دی وسره دا ولي وی میل مې نشتا مسافر یې نشتا علی و نسبته کور نه دی معلوم فو فور د سړی یا بخالونا نو خلق تیم عبرت واخلی نو دا سشولا کده چه خلقو تا دا بخل دعوت ورکلی دعوت یو خاموشی او یا اخکاروی خلقو تا چه سو کوئی نی دا سی چه ملمان راضی او کینی اصوک روانی وی دا سو چل دی داوی پراموش دعوت ورکلی سو چلو اسوی بس خیرات کلی دنو خواه زوی په پتا او پوښی ښا دا پلار ولا غټلی و ا دې پیران نو سي نولي ران نولي نو بیا راشي او سره کینی ښا او ني مينت و ته شروع کی چې خان دا سم کوا نو خلق خېټې م مړوا او دا دې مال ګور ډیر خیا ساته یا مرون الناس بالبخل دا جدا دعوت ته امر کوي خلق ته بخل باندې ويكتمون او پټي ما تام الله من فضله هغه نعمت چې الله ورکړې ده ته د خپل مهرباني نه دا آیات چې مخکې سره لګین دا مطلب دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چا باندې چې الله نعمت کوي نفل یرا علیه اثره وکړ دا دی چې هغه مال ځان ښکارا کی کنه چله چله مال ورکړی دي نو دا مال دي ځان ښکارا کی سم مطلب خلق سره د احسانات کوي اجزانو غریبانو مریضانو سره دا هغه مال داره اثر دې کنه فل یرا علیه اثره دا معنا نو ځکه دل تو تمن فضله وی کنه دا ود الله فضل له او ځان نه دا ما جوړوا خامار چه مال جمع کئی و جمع کئی او خلق وی چه دا سلیوی نی دا ای چه دا یو پینسای برا دا بلا کتا دا شا تا کمیس لی دلی دی دا دا اتلس مزدی چلی گی دا را دن دی مڑا دا دا سا اتلس مزدی چلی گی او دی چه کینی سوزا کی کنو پکر آئے باندی لگ سر جگلی کلینڈر سر اغه ویرا کا دیوی نا ولی دا دورا گرانا شو په لګ وخت دا بخیل کنه ها توبه د دنیا کې دا حال او اخرت کې به څه حال اته مطلب دا دی چې مخ کې د مال بخیل ذکر شو نور پسې الله د علم بخیل بیان ته راشه ویکتمونا پټی ما تام الله من فضلی اغه احکام اغه علم اغه مسائل چې الله ورکړي د خپل فضل نه او نه ښکار کوي نه الله یې تیار کړی د موږ داسې کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکې چې دنه څوک د مسلې تپوسو کی نو دی وی خبيصه بلار کې تپوس کې د تپوس زیاده نو کوم ځای و تپوس کومه ستا دفتر شته گورنر هاوس چېږي کې ناشته او درشمه دا ګورو دا چې مطلب دی چې نو هم وطن دا باندې شروع کی نا غوزوري ها قران وی وام مسائل فلا تنهر سوالګره و نرټي ا دې سوالګره ورټي چاته بوي زپخ خپل علم وکنو تا خو مونږ علم کړل دی کنه تعالی هم کړل دی زه وی ځان علم وکنو بیا مسلې تپوسه کنه الله دې له بازار رسوایی کوم عذاب موهینا دا د علم بخیل له ها دا ګورم ویلو چې کله احکام درایت ختم شي نو احکام د سلطانیه به شروع کیږي 58 کې خدامیان کې زواجر دي کنه ها نو دا زواجر شروع شو زواجر ګور چن الله لا يحب كل مختال من كان مختالا فخور او دام زجر دي رياکار هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه ریا الناس دې پاره د خودنې د خلقو چې خلق صفاتونه او کې خلق ویني ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ایمان یې خو نشته کنه په الله باندې ان په ورځ د اخرت باندې ومن يكن الشيطان له قرينا يذله جواب ورسره دي هغه څوک چې شیطان دا مرګره شو هغه به دلارې نه بل په لبوزي کومرا کوي به ولي فسا قرينا ډېر بد مرګره دي کنه دیو چاته صحیح لار نه خي نو د دې بخلا او مرګره شیطان دي ادا هغه د سوره بقره نو سره مرګره شوی ښا چې شیطان یعید کوم الفقر و یا کو یا امرکم بالفحشاء دیو سر مرگر شوی وما زالیهم سبوجو پدی باندی ستکلیفو پدی باندی لو آمنو باللہ والیوم الاخری کدی اول قرآن زدکڑے وی ایمان روڑے پا اللہ باندی پا توحید و پرد دا خیرت باندی چرد دا قیامت حق دا اولا مولا التکی عوضو نراکی وانفقو ابی عمل کولی اول عقیده دا بیا عمل لی دا سمره چه قرآن ذکر کل کنها دا بخلاو وغیره دا ټول اغا دی چه عقیده ندست دکلی و عمل کئی عمل لی زور ورکلی دی خوا خیرات کو ماو اجزانو لورکو ماو دا کو ما حلکا عقیده دکاو لو آمنو باللہ والیوم الاخری دا انفقو نمبر رستو دی او دی خرج کړی وې دا غمال نه چې الله ولا ور کړی نه دا وړه را بهتر وا جواب نشته لکان خیر اللهم دا توی چې کړی دا وړه ونه وکانه الله به علیم الله دې په حال باندې خپويږي دې ته چې وې کنه دې وې چیر اسرانه مال خرابې وې چې جمعات کې ورکا او جزان له ورکا غریبان له ورکا ور به کما خو بس اسی به زای کوم دن تبه ورزم الله ویخه ز ظلم کوما چې څوک زما په نوم ورکې نو بس به تپوس نه کوما نه ان الله لا یظلم مثقال ذره بشکل لا ظلم نکي چا سره په انداز دې یوي ذره یو زره بستانه ځای کیږي یری کما کنا وین تکو حسنتن او کوي چرته د غزره زمیره تراجه حسنتن د نیک عمل وی د صدقې د الله د رضا عملی یضاعفها دچن به کی دچن به کی یو پوسوا یو پسوار لسوا و یوتم اللذن اجر عظیما اور کی اللہ ذ خپل طرف نا اجر ډیر لوی او شیخ الاسلام لیکلی فتاوا کې چل رب العزت وی چې یا عبادی انما هی اعمالکم دا چې تاسو له صدر کومه دا تاسو عملونه دي احصیها لکم زی پورا پشماره باندې یاد ساتمه تاسور عمل کړی دي ثم اعطيكم اياها ابي تاسو در کوم داغه بدلي نو خپل عمل ته ګوره بس نوخه کړي فمن وجد خيرا فليحمد الله چاته چې زما طرف نه خیر برکت او نعمت رحمت او رسید الحمدلله دی وي شکر دا زما د عمل سماره وا امن وجد غیر ذالکا اچا چه دغو نمونتو بلسیو منتو مصیبتونو غمونو فلا یلومن الا نفسو بلسوک دینا ملامتا کئی بلچا تا دیگو تا ننسی که غی انسانی که جانوری ولی دیر خلقی جی دکو روزی سار مالو پیو خاص مهم او مقصد باندی نویا ولدا سی سڑی مخیل ورشی چا بیل مازی مده بیا واپس سی ویر لانه مخیل راغی ہو نظمہ یا ولا خر مخیل ورشی نداغنا حبت پالیو نیسی یروی که زما کار که دے کنا نمال با اس مخیل راغلی ہو مال خر مخیل راغی نکو مدا کار علکہ دا پا دی پوری دا خلائی لومن الا نفسه تا تا جس رسی دا خپل نفس نا رسی نور خلق سلا گنانگار ہے حدیث پا دے گواو چی نبی علیہ السلام وی چلا عدوا ولا تویرتا ولا فعلا مرض دیو نبل تنزی دا یقین مسات ہے خوا مرض دیو نا چیز دا جوٹاو بوس کما نظر بابا هم تور زیاده شی نا پا دیکی دا ستا پیغمبر ویلیو چلا عدوا ولا تویرتا و بدپالی نشتا سپیروالی پسشی که نشتا ولا فعلا او پال مال پکی هم نشتا ویلیو کنا خوا اللہوی که چرستا عمل خیستای کنا دوچن بیکم او ارکی اللہ دخپل طرف نا جردیر لویم فَكَيْفَ سَرَنگِ بَيْ حَال اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ کَلَ شِرَاوَلُ مُنْغَا دَهَرُ اُمَّتْنَا گَوَاه دَاغِيِم چیغ داغی پیغمبری وَجِئِنَا بِكَا وَرَاوَلُ تَعْلَرَا عَلَى هَا اُلَيْ شَهِيدَا پَدِ اُمَّتْ بَانْدِي گَوَائِي كَوْنْكَ نزا آیت پور چه عبداللہ بن مسعود راغے نبی علیہ السلام ورتوی حسب بس اچه موقاتنو فیض آئیناو تدرفانی تدمعانی سرگنی اوخ کرا روانی بکن دا مطلب دا دا شہید شہید سمانا دا گواہی کو ان کے قیامت کے وہ گواہی اغدا چی رست صورت مائدہ کی راضی کا نا اگر کی تفصیل وضاحت تی دا اگر وقت گواہی چسو پیغمبر پدی کی موجود ہو دا اگر گواہی بکی خواہ او چې واپ تلې دنیا نه بیا وتا علم نشته ده ال تبراشی سوره مائده کې نام بیا او پاپ یوم ازین یود الذین کفروا په دا ورځ باندې باندې ارمان کوي تا کافران خلق کافران سوق دی واسو الرسولا چې پیغمبر خلاف کړو په هر عمل کې او په هر پروګرام کې تا نند مسلمانانو پروګرامونو وګوره کنه هر پروګرام کې د سنت خلاف دزي دوزي ډنګ ډنګ دا ټول هغه کارونه د بی حیاي توبا مدا کافران دي لو تو ثوابه مل ارضا ارضو دی بارمان کې د دې خبرې چې مونږه دې خاورو سره خار وشويم مونږه دې زمکه سره زمکه شويم چه مونگ ده قبرون ننوی پاس دل نخبه وان دومر با تنگی خواه نچه باوی چه خپلی غلطه ده نخی کنا اللہوی ده اللہ نه پتولشی ولیک تمون اللہ حدیثا دی بنشی پتولی ده اللہ نه یو خبر اگه بارس اللہ تمعلومی کنا خواه ہاں ٹھیک ده چې کله کله بدی س دروغ مروغ وای هغه جدا وخت په قیامت کې ډیر وختونه دي نو یو وخت به الله دی باندې بس غم غرض نه کوي څوک به دروغ وای څوک به باندې کې څوک به وای چې مونږ بیا دنیا ته واپس کا او چې الیوم نختم علی افواههم چې مہر ولا لګي په خله نه باس بیا ویلا صح په گواہی کوي نایو خبر نه پټی کنه ها دا زواجر ذکر شو د دې او دا ټول د يهودو دي ښه ځکه بخل پدی کې او دا غسي تکبر او غرور پدی کې ډیر لوی بخل او دا دی ظلم په خلق باندې پدی کې او خلاف د سنت او د پیغمبر دا پدی کیو دا ذکر شو نو اوس امر مصلح بیانې قرآن امر مصلح بیانی مسئلہ دا صلات پمینس کی ابیا اور پسیر زواجر او تعلق دا مخ کے مسئلے سر دے وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا دا اللہ بندگی کوئیں دا اللہ پا بندگی کے اہم او اعظم اگا مزدی کنخا دا دا بندگی اخکار نمونا امو جسما دا یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نزدین شیمان زتا چیئے تاسو بے ہوش حتی تعلمو ما تقولونا علا نزدی کیئے چی بے ہوشی دا نلرشی نو بے ہوشی چی لرشی نو غسنگی نلاوی چی پوئی گئے غسو چی تاسو آئے ما تقولونا چی پو منزو کی سوئے او پاگی پوئی گئی چی دازدان تا دعا کو ما که خیرے کو ما پدی پوئی گئی نو معلومو چی بے ہوشی لرشی دا دے اندازو خواخا چی حتی تعلمو ما تقولونا چی پوئی گی پاگا سو چی تاسو وائے پدی مانزکی نو آیت خوی وقت نازل شو چی شراب لانو منا صحابوی چی مونگا چی روڑے کلیو اور پسی شراب اس کلو بیا مانز وقت ترالو نو چودری دنیا تن پکیوی چی قلی آئیوها الكافرون اعبدو ما تعبدونا نلا اعبدو پزیبان دی اعبدو ہوئی کنا نا دی پوئی دو حتی تعلیو ما تقولونا نا دی تبیو شیوی لیشی خوا کیو سلین پوئی گی او مفسرین ام مثال ذکر کئی چی سکران بیوش سوک دے چلا یعلمو صوبہو من صوب غیرهیم و نعلہو من نعل غیرهیم چې په دې نه پويږي چې دا زما جامه ده کدا پردې ده په دې نه پويږي چې دا زما چپلې کدا د بل چا چپلې نه پويږي نو چې دا ذکر کړې حالت د سکران ها په قران کې ویل دا اصل مطلب ده نو دی وجه نه روح المعانی وای چې اوسلې مونږ کې د مانځ په مطلب نه پويږي چې دا سوېما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تر اخر پوری اتا پوستے نو کے چه دی سمانا دا بابا اوی چه بچیا مانے خو نرازی دروغ دا تسلو ہے دروغ دا ایمان تاوان دے مشران دا سی خبری خواه مې بیا مونږ سره کې قرآن خوې چې مونږ دې کې غمانځتا چې پوېږي نه الله دې رحم وکړي نو ښه قیامت کې وړیر ناشنا کارونه یې ښه نو دې انتهایی سکران دې کنه ها چې حتی تعلم ما تقولونه علامه ابن قیم وی هاذا غایت السکران وتوضیح له قوله دا اللہ سکران مانا اکڑا اویخو و خلقو تا او بیاوی علامہ ابن قیم چی قد یکون السکر لأجل علم شدید کل کل بیوشی پا بنده دیو جنر دی چی سی خوللی کنا دا نشی سی خوللی او کل کل سکر دیو جنر دی چی دیر دردمن شی بنده کل بیوش شی کنا چې چوٹ و تولگی دردمن شنو قدیم راضی لکه سورہ حج کی وی پا اول کی یاد ریم آیات پا یاد و ترن سا سکارا دا قیامت حیبت دم رلوی دے چوینی خلق لربیو شاو مام بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید دا دی وجہ ندی بیو شا چسی خللی دی و دا اللہ عذاب دیر سخت دے نو زکا پی بیو شی رالا نکل ادی وجه نه یخه دلته کې عامه خبره سوکارا معنا ذکر کړی دی. عمرات جنہ حالت چې انسان په خپل حال نه پويږي په خپل مانځ نه پويږي. حدیث کې راغلی چې کله ته مونږ کې اخوب در باندې ډیر دی چې په سجده پریوځي نو بیا ودای بل څوک د لاواز در کې نو دا سوکارا کې کناخه خوب وکا چې خوب دې ختم شي نو بیا راشه مونږ کوا کوخ یینو عذاب یو کې کنینو قضا یو کې جن په یو خپل مانځ باندې. دا سیاغه باندې حدیث کرا دی چې مونږ کوي هو یدافعه الاخبسانی اگر خپل ضروری کار یې نه پریږي مانځ ته ولې بولا و غایت پی دوم را زور شوی چی اغیوی چی زمون حق مخ که که دیا منز کوا اده منز که یو خیط اینی ولی دا دا سکارا که ده کنا دا منز دا مکروح ده فقهاوی کنا چی خب روغ او حالت سن بیا وکه ترغی پوری چی پویی گئی چی منگ سوایی پا منز که د صلات دو معنی کې د امزو معنی یې اندي یو عيني صلات عبادت نو معنا دا شو د اخلاص ولا جنبن امن ذکې کې مانځتا په حالت د جنابت کې دغه چې پاکوالی نشته الا عابري سبيلن دلته معنا دا سکه مگر که یو سړی مسافر دی او که توبه نمیلاویگی نو اگه با تیموم وی نو بیا منزو تنیزدیکی گی نو مسافر لبکی دا اجازت تی حتی تغتسلو ترغی پوری چه تاسو غسلو کن ادوین مانا دا صلات دارا جماعت تی نمرات دی جماعتو زید منزو منیز دیکی گئی جماعت تا چی اے تاسو بیوش ترغی پوری چی پویش اے چی مونگا سوایی پو مانزکی ولا جنوبن انبا پا حالت جنابت کی جماعت تزیل لا بری سبیلن هم اگر کلار ابوتا پا جماعت باندی نبیا اجازت تے دل تمانا جدا شوا مسافر تے ندے مراد اگر اس تو راضی کتزی غسل کئے خلار پا جماعت تا بل لار نشتا نو دا دی اجازت شتا دی نو علا نزدی کی گئی چه غسلو کن وین کنتم مرضا علا سفرن او کچر تاستا عذری چه بیمار او یا پا سفر باندی دو بو استعمال ستاسو دا پارا من آئی یا دا مرض دا وجنا یا دا سفر دا وجنا چه پیدا کی گینا او جا حد منکم من الغائط او حال داده او پا معنی دو واو سر چرا غلی او تنستاسو دا حاجتنا او ضرورتی او دستا او لامستو من نسا یا هم بستری کلی تاسو او ضرورتو می غسلتا پا دوار وقتنو که فلم تجدو من او بنمو می فتا اممو سعیدن طیبن نو تیمم او که کنو خاور پاکو او غدا دی چه فم صحو بوجوهکم و ایدیکم دا تیمم طریقه دا و مخبان دی لاسراک آگیا پسانگلو پس نور با کسا نشتا دی دا عذرون دی چه قرآن ذکر کرل مرض عذر دی سفر عذر دی بل اتفاق دی که اتفاق دی او دا نور چی دی چو بینمونتی فلم تجدو مان فروغ دے مسافرم ندے پکلی کے دے او بنمومی بیمارم ندے نور امامان ہوئی تیمم بنوئی بلے دے بیمار دے یا دے مسافر دے چو روغ دے پکلی کے دے پخپل زے کے ہو ندے سنگا او بنمومی کار دے کی خوبہ با پیدا کئی کنا امام ابو حنیفه وی چې نه دا ټول عذرونه دي ښا دا ټول عذرونه دي ولې کله یو سړی په کلی کې او بنمومي ولې نمومي زکا کوبول راضی نو پتنی دار دے دشمن و تناس دے کوبول راضی نا دے دو بو خاک مار دے یا سنور سا دن دا سر دے ماتی ہے دا ام عذرون ندی کا نخوا بنی آدم تفار قسم عذرشتا دے نو لم تجدو کی دا ٹول رالو نمو میں اوبا مانا دار چے بیماری ہے نو استعمال دلانا دے خوا پا سفری ہے نو اوبا پیدا کی که پیدا کیږي نو په پیسو باندې او پیسې نشته دي او یا وبشته دي خو لیکن دو بوزه تورتلې نشي دشمن دې زنده سر دې دا ټول لم تجدو کی راضي نبی ابا تیمم وای مساو که په مخونو باندې و ایدیکم او په لاسونو باندې سنچي او دس کې تر کوم ځای پوری ځکه تفصیل نکو وساسي مثال تر څنګهلو پوری ان الله کان عفوان غفورا بشک الله معفي کون کې او بخشش کون کې دي ادمیان کې مسله صلاه ذکر شو دعا عبدو وضاحت یې وکړو نبي ازواجر ته ګوره اهل کتاب ولا ځکه چې په دې احکام او رعیت کې ډېر نقصان کاو ده اهلی کتابو خواه ده قرآن ده مسئلی همیشه ده پارا مولان نمانی کنا اغیدان لا پتاوی متاوی پیدا کری اغا گوری او ده قرآن اغا احکام نمانی خواه ناول زجر علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الكتاب این گوری تا کسان تا چور کلشوی ده غیتاب رخ ده کتاب ده اللہ نا علمان دی ده توراتو یشترون الضلالتا گمراہی پا بیا اخلی خوا دمرا پا گمراہی پسی یشترون الضلالتا پا بیا اخلی ویریدون ان تضل السبیل او تاثر نیت دیر خده خوا اراده لری چه تازو گمراہ شید سیلارینا دادا غی کار دینو یشترون الضلالتا الکا ٹی وی خو ډیر ګران دی نو یی قاری صاحب سره پیسې دي کشته کنه دوه درې تنخواګانې اخلي اده بار نو ولوم مقتضیان را لیږي اجدې کله په دې صبرونه کی نو لړشي ورپسې الته او هو هو ملایات لړشي کنه ادا سينور کوي دی یشترون الضلاله راشي نو ډیر ګران یې واخلي ویریدون ان تدل السبیل اچھا مسئلے کئی بیانو نکئی ناغا بدعات و رسومات خوری پا خلقو کی خوا ویداو لیا دیکن دیکنوی نو کیا معنی بروان شوی وا تا سنگو ریوی چی چپر آزیو توفان سمندر کی راشی نو پا ٹٹاور شی اولی دی پلا نرازی نالتا غازی پروتتے ہیں اگر بل دے کی غائب شاف روت تے اشتے نا دا دے ہوتا بلا پراتا دا دا دی عقیدہ دا دا بیان نکی ممبر باندے خواہ توبہ خواہ واللہ اعلم بی اعدائیکم اللہ وی زخستاسو دشمنان پی جنم خطاسو ان پی جنے ستاسو دشمنی او تی چیوی ندلی رنا و السلام علیکم پخیر یا رحمت توبه الله ایزان ته موحدین وای ا دښمنان نه پیژنې تاسو تاسو دښمنان دي دښمنه ذکر راغ نو الله وی ریګه ما وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا حضرت شیخ باوی چې دې آیات کې انتهایی تسلی ده د موحد لپاره چل رب العزت وی چتا ته د کومو طرفونه خطر و نه طرفونه مابن کړل څلور طرفونه دي کنه مخ کې رستو يمين او شمال الله خپل څلور دو نمونه دو صفاتونه بیان کړل چې کفا بالله وليا کفا بالله نصيرا د سلور وړو طرفو نتا باندې څوک نشیرات لې او کته خزمه کړه او برد الله رحمت ته نو واست محفوظ شو کنه یریږي ولې پر دې الله دوست او پر دې الله مددگار دشمن نه یریږي ها تامین کې تسلی ورکړه ها نو بیا وګوره دا څوک دي دشمنان من الذين دعاکسان دي ها ذو يهوديان دي يحرفون الكلم عن مواضعه تحریف کوي د الله کتاب د خپل زینو مطلبونو معنی نه بل پلاړي د آیات معنی یوي ادي بل پلاړي دې ته تحریف وی کنه حرف ویل شي طرف ته لکه عرب وی جلست حرف الوادي د میدان په یو طرف ناشته ما وګور دی بل طرف ته واړی هم مواضعه او چرایشی پیغمبر لا وی یقولون ان وای سمعنا مونږ ستا خبري واورې دي په دمنلو ندي ښا واسوینا مونږ یې نه منو واسمع او خبره واوره زمونږه پیغمبر غیر مسمعن نشی اوریدونکو دا خیری دی کنا خیری احکارا کولی نکنا مطلبی پاکی جداو غیر مسمعین زمانین دی دا دی خیال داو چی دا منگ پیغمبر تا دعا کو چی غیر مسمعین شرن اللہ دستا پا گوگونو چری بدا خبر رانوولی دا پخانے دعا دا خوا پتیان تو خلق دا سکولا چی عبیت اللعنه دارو محارو خپل بادشان تباغی پا خپل جبا کوی چی عبیت اللعنه اے بادشان دا هر لعن تان نبچی ندیب دا خلقو توی چی دا مون پیغمبر دا پار دعاو گختا چی غیر مسمعین شرن دا پا گونوی دا شر خبر رانش اما طلب بیسو غیر مسمعین کنشی چی ناوری خو کنی کنا وراعنا راعنا بیوی چی بیدبی کولا چی راعینا لیم بیل سنتیم دلتا بی زور ورک اخپل جبیلا چشپن کی مانات نجوڑشی نو بیدبی براشی وراعنا او رعونت ندی حماقت توی فمونکوی ستا امرق مقل سوک نشتا وراعنا بیدبی نو دا مې دمزو معنی نه چې زو معنی دی ها د دې مطلب سو د دې مطلب دا چې رعایت نه دی رعایت خمانه نه کړه هر څا هر چالي تګلی بر دکان باندې ها چې با رعایت راینا زمون خیال ساته زمون رعایت وکا مونږ له وخرا کا مونږ راغلیو او ستانه معلومات کول غواړو پټ معلومات غواړو لین حال دے لائینا بیل زنت دے علون کی دی اخپل جب لرا پا دی لفظ باندے وطوانن فی الدین او عیبنا پیدا کی پا دین کی توائنینا دوم حال لے پا دین کی عیبنا لٹی خوا پورا اللہ تسم الارخی سمر سبرناک ذات تے خوا چې دې دورا ناکار کارون ته وګورا او لاوی چې نه ناکنه ګوره که تاسو داسې خبره کړې نو خبره دا تاسو نه پوهیږئ پرې کې چې دا ته طریقه او خیمه کنه خا ولو انهم قالو کذی ویلې وې سمعنا چې موږ ستاسو بیان واورېدو او اتوانا او موږ تابعداري کوو واسمع زمون خبره هم واوره سوال کوو وانظرنا امون تا او گورا استا قتل زمون دا پار رحمت تے لکانا خیر اللہ اللہوی دی داسی با داسی با اغی کلوی داسی اغی چریم نوی فاللہ رب العزتوی چنا زمان مطلب سدے حق او باطل دین او بی دینی دا گورا دا مخ کی بی دینی وا او دا رست دین شو او اللہ خویلی چو علی اللہ قصد السبیلی زبا سم اللہ ارخیم زبا خدا غزی مواری دا نو يهود خبر روان کړه نو الله او تسمع کړه چی دا څه وای خماشمانو دې کې ګنا نشته ښه کانا خیر اللهم دا و ډیره بهتره وا یوا وا اقوا ما ډیره به درست وا په ادب د پیغمبر کې ولکن لعنهم الله بکفرهم لیکن الله لعنت کړي په دې باندې د کفر د وجنه فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نرولی په دې کې مگر لګ یعنی نرولی قلیل کل آدم دی ښا مرادف د آدم دی یا ایمان تش په خلی باندې چې آمنا بل زجر یا ایو الذین اوتل کتابا یا کسانو چې کتاب درکړی شوی تاسو لا امنو ایمان راولې به ما نزلنا پاک قران چې موږ نازل کړی مصدق لما معکم تصدیق او اتفاق کی یاداوی کتابونو چې تاسو سره دی من قبل ان نتمس وجوها زو معنیین دی مخکې مخکې د دینا چې بد شکل کو استاد مخونه څنګه فنردها علی ادبارها وړو دی لرا پشان د شاګانو یعنی مخی حپوزا خلا اوسترگی پکی نئی نو آغا مخ دے که آغا تعلی دے چه دا مخ دا نا دا تعلی جوڑ کی فنرود دہا علاد بالا کسٹ کی جسا نشتا کنا دا غصی بدل اللہ مخونا دا سکم اخا وجوه با پخپل مانا سرشی او نرود دہا علاد بالا مسخ سمجھے ون اسرائیلو نے جوڑ کریو کنا او دویم مانا دانا چستاسو کمال با پا زوال بدل کم ستاسو عروج با پا نزول بدل کم پا کتب روان شه دا مال دولت بنی دا مشری و دا عزت بنی زلیل بشه خو دیر با زلیل شه پا شرمون با شرمون دا وجوهن مانا معزز خلق خواه مخکی مخکی دا دینا چه بدرنگ کمونگا معزز خلق ستاسو سنگا فنرد دها علا ادبارها نویلو پشا باندی چه عزت تواخلو بیزت شیم علم تواخلو جاهلان شیم صحت تواخلو بیماران شیم عقل تواخلو لیونی شیم دا رد درد معنا دا ده او نه دا دوه قسمه ذکر کړل تکي امام راغب وای کنه چې قیل عنیا بالوجوه الرؤساء والاعیان دې دې په معنا کې دا ویل شوې دي چې وجوه نمرات څه دي رؤساء او کبرا سرداران چې هغه بدل ذلیل کمه دا چې امام رازی وای یراد بالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم ذي غلويل خلق مخاورس خلق هغه بدا سکما ادا معنا بهتر ازکا د مسغه خپاره اوستو کوي کنه او نلعنهم یا بلعنتکم پدی باندې داسې کمالان صاحب سبت لکه چې لعنت میکړي او پاغه يهوديانو بني اسرائيلو د خالد دروازې یشادو ګان ته جوړ شي الله یدا سره کار با سره کوم تا وکانا امر الله مفعولا دا موید چې بس الله خبره وکړه او هوا وړه نه هوا څنګه وړه دا کار د الله کی ذن کې دی هان کتل تکي حضرت سعید ابن مسیب او یوبل اغي وی چې دین امر مسخ معنوي دین ټیک ده دا د سعید ښا چه هر زمانه که داس خلقی چه شکلونه ده انسانانوی لیکن زلونه ده خنزیرانو ده لیوگانو شرمخانوی خنزیر و شکل او صورت ده انسان که حالی دلیتا لکه شیطان و صورت ده انسان که دا گوشته کنه دامشتا ده چه اسی باوتا تا گوره ادا بیا خلق دا پیش که دروغ وی خواه سوک یو یادی سوک بلی یادی دا دروغ دی صحابو دا سندلی دلی نو وی دا دهلی پا بازار که شاه عبد العزيز را روانو ګورو درو نو یو سړیو ناستو سړی سو خدا شیطانی دی په نس باندې سړی بابر کړیو د خیرو ډکه ناستی کنه نو یې چې دی ولید نو ځان راون غاړو او ځان پټ کداسي اچې دې تیر شنو بیا غاسه شو چا ته وې چې دا ولې په انسان مې ولید نو ځکه مې حیا ما رالخه ولید انور دا نور خو وي څوک چې زوینم نو سپیدی څوک شرمخان دی څوک لیوګان دی دا وینم ادا یو پکې انسان راوي دروغ وي دا څوک د دې دا کیدا ده او چې وی د ولی پته نه لګي وی ښا د ولی پته وای تا ته نه لګي او چې چا قران ویلی نو هغه ته پته لګي سورته یونس کې راځي ښا د ولی پته نه لګي تا ته وی هغه ډیر پلیت او نجس کاری هغه به ولی کنا یا خدای توبه او ولی به یې خو اولیاء او شیطان کې وای کنا ته خبره په خپل ځای ده دا کار د الله کی ذن کې دی که ظاهر کې مسخ نشي نو باطن کې وشي زواجر ذکر شو دغه عداوت ګور الله وي ستاسو دشمنان دي دغه پیغمبر به د بیو ګورا چې سمعنا واسوین اورا عنا وای او دغه لعنت ګورا چې الله په وي نلعنهم لن علهم خ دی وي وسوي چې لوی مرض پکې موجود دی شرک ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله نه معاف کوي نه بخي چې هغه سره شرک وکړي شي او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کوي دا ګناونه چې خکته دي د شرک نه خکته ګناونه ما دون ذلك خو چې خوخه شي ښه نه بخنه کوي نګور لا يغفر ان يشرك مطلق ویل دي لا يغفر ان يشرك دیو سره ندی ویلی چې که توبه وباسي نو مینه بخما نه کوم دی ویلی که توبه د شرک نه وباسي بیا دی بخی کنه دلته خو سره داسې ندی ویلی که تو سره ځان نه لګاینو بخنه نه کوي د شرک چې هغه توبه نه وباسي تنه او دی ورستو سره هم نشته چې وای غفر ما دون ذلک لمن یشا ویل دی دانا چه لمن یتوبو که توبو باسی که نو باسی اللہوی گناوانو تا مخوا دینا رستو چه کم خطا دی کنا ناگا که توبی سر ام بخما بیر توبی نه ام بخم زکا چه آیات مطلق دی نو دی قیود تاجت نشته دا زن نبو سر لگو نا مطلق با بخپل اطلاق پریدو کنا خوا دا خودمونگا اصول دی ومن یشرک باللہ فقد ابترا اسم عظیما اغه سو کو چې شرک یو کده الله سره نو جوړ کو ګنا ډیر لوی افترا ګور چې دا د مولانو ذکر دی کنه ادي افترا کوي کنه دا ورستوم راځي خو افترا به سره نه ښه ځکه دا هغه د عوامو خبره دلته او دلته د علماو د نوې چې په الله ډیر لوی دروغ جوړ کو ګور شرک کوي او ادا کومګه د اولیاء او قدر کوم ا د دې په وسیله باندې سوال کوم ذکه جدا د آداب او د دعا نه دي دعا د آداب نه چې ته په وسیله د دې اولیاء باندې سوال کوي کنه خنو دا خلق چې ولذینو خو کوي او کنه خو سپنیس باندې شرک نشته دنیا کې ها دا ذکر یو کدي ځای کې چې شرک کوي ګوره دینه لوی جرم خو بل نشته کنه ها نو سوار پسې وي علم ترا زجر نګورې کسانو ته یزکو نان فسام چې د خپل ځان صفائی کوي وګورو ته تر خپل پور ډاک دی او د ځان صفائی کوي سوی وی نحنو ابناء الله واحباوه ورګات مونږ د الله زامن او د الله دوستان یو توبه توبه دا په کومه خلوه ته دې دوره جرمونه ته وګوره چې اخیری کې پکې شرک راغې ها نو په دې باندې دوکا کې ها دا مونږ ته وای ها چې چا تبن خپکېږي ها چې پویا شي چې بدعت پکشته او شرک پکشته کنه نو که د زمانه غوسی و چې خپه وته نشي دا سی بو تا ګور لکه سپیته چې سړی ګوري دا قران چې چا ویلی اچ نه نی ویلی نو هغه وی یو بدعتي وی ادي وی دا هغه په شانت څوک نشي کېده هو وای ته یې کنه ها دا هغه په شانت وی څوک نشي کېده الک هغه د شرک نوم ډک دی د بدعات نوم ډک دی او هغه وی چې زه د خپل اکابرو رون مقلد ما دا هغه په شانت خدای دې مونږ چرې دا هغه په شانت نه کې مونږ به دا سوال کوو چل او ملا تجعلنا مثل هذا المبتدع هم سوال کوي چې الله مونږ داسې نه کې کستا خوخینو ته سوال وکړي چې دا غو په شانت شي الم تر ال الذين يزكون انفسهم چرته ظالمان او مشرکان چې ګوره دا لیکلې دي حضرت شیخ په یو مقام کې د پینډه چې شیعه او اندو یو ځای شي نو بریلی ته نه جوړ شي دا دومره سخت نجس دی کنه او چې هغه مردار شو نو دې خلکو په جړا وکړه اے لوگو انسو کی بارش جاری ہے اپا اخبارونو کې رالو چې شهیدان شو جنت ته ورسېدو او کنه نیر چې د وسړی دا عقیده یې اوسوک به سوالو کې چې یا خدای ته دا ظالمان خلق جامعه د علم دا تاسو په دوکا کېږي نو ګورې کسانو ته چې صفائی کې د خپل ځانونو او الله منع کړی وای چې د خپل ځان صفائی مکوې سورې نجم کې چې فلا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشاء بلکې الله دې پاکی هغه څوک چې غواړي په کلمې توحید سره دا خو دا نه چې ته به غسل وکې صابون نه پزانو وې اچې راوځي نو ته وایې چې زه پاک شوم نه مورې به څوک پاک وي بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا ظلم بنشي کې دې سره دمر قدرې لکاغه نه نری غونتی تار دا ډوکی د کجوري فتیل هغه باتی د کجوري ډوکی کې ډیر څه زونه دي او الله ارزه کې یاد کړی دي نو فتیل هغه ته وی چې دا خراب چې پکې دین دی کې اونره تار ونتی ډیر معمولی بس چې ګوتې ورول نه بیا څه نه هغه ته فتیل وی او یو دی قتمیر هغه چې د شان او سپین پټ چا پیر شوی او یو دی نقیر نو هغه چرګا ټونګه دا شاته یو نری ونته پټې کنه هغه ته وی دا مثال کې ذکر کړی دی نو دې دا مطلب دی چې د فتیل ظلم نکي ډیر پکې ته بدل تکي بیا مفو مخالف اخلي نن دا نه دی معتبر ها ظلم و نکړې شي په دی باندې زرا قدرې دا کنایه ده تحقیر نه ای انظر وګوره تا خو ته په نظر د عبرت سره وګوره ها چې بند څنګه ده او ځان څنګه صفا کوي کیف یفترون علی الله الکذبا څنګه جوړی پلبان دروغ وکفا به اسم مبینا کنور ګناه نه ای نو دا ګناه پوره د ښکارا ګناه ده ها الله باندې دروغ جوړول ښا چې دا وی دا الله نازولې دي کنه دروغ وای دا خلق د الله سره شریکان کړی دي ته څه خبره تا ته وحی شوې ده ته ولي او غیر ولي په څه پیژنې وحی خو په خوا ختم شوې ده نو ته چې نن یو بزرګ ته وای کنه چې دا د خدای ولی دی دروغ دې جوړ نه کړل څه خبره کا د خدای دښمنی هغه ستا په شان او ته ته ولی وې دروغ دې جوړ نه کړل اچې ته وې چې زې ولا دې د خدای نه سوال کوي نو دروغ دی جوړ نکړو چې هغه وی چې لا شفاعونا شفاعت به قیامت کې کی یتا دلته شروع کو سو یو افتراء نه ده کنه دی خلقو ها هغه نور دروغ سکه چې وی دیوبن ایره کې خو دې شو پیغمبر راغلو دغه چې سار مالې د قدمونو نخوي ته پی جندو دومره دروغ د دې ټول دین د دروغ دی ښا پاولیا او پسې بشورو کې ابو خدایبه هغه وی صاحب تصرف دی کتابونو کې لیکلي فتاوا دیوبان چړم به جلد ګور کنا هله به استل شي یا خدای توبه بیا په لاو پکې لاسي صاحب تصرف دی صاحب تصرف دی دالګي آی ښا الم ترا زجر اگر شرک یې کوي نګورې ته ال الذین کسان تعوتو نصیبا من الكتاب دا دی کنه څور کړي شوی دا غي تبرحه د الله د کتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت عقیده وګوره ټول غار غار دخه یقین کوي په سحر او په جادو الجبت السحر والطاغوت الشیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا معنا کوي چې جبت نمرات سحر دی او طاغوت نمرات شیطان دی ځکه سحر هغه کوي کنه ښه اصل سحر مشر هغه دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی بل جبت حیی ابن اختب والطاغوت کعب ابن اشرف هغه باقاعده نمونه خولې دی وی د دین غیبت جوړیږي د غیبت معنا پوي باقاعده د جبت نه یو د اهلی کتاب مشر غستره حیی ابن اختب د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پلار کنه لوی سردار او طاغوت نبدا کعب ابن اشرف قاضی القضات دا اهلی کتاب ها علاوه مرگ واقعا براشی بیا ناغت ندام آن آخلی او در این مانا الجبتو السحر والطاغوتو الکهانتو جادو زان لشه ده کهانت زان لشه ده نگور دی پا دیبان دی یقین کئی تا تاویزو نا کئی او باقی که انسی لیکی تا کم تاویز ده ګور دې دې دا اج دی پکې خو دیو ته خسړې وای کنه ترته دا دې څوک دې اگر تاج کې نو هغه ویلو طالبان تاسو کړو چې دې تعویز کم ځای کې ځا کې اختلاف د خو پاغه نورو کې ناغوی دا انسی چې لیکي کنه نو دا ثابت دي څنګه ثابت دي دا وی چې کله قران نازل شې الف لام میم الف لام را نو ده یهود و عالمانو اوی چه الیف یو او لام دیر شو او میم سلوی خو نو دین اکتر جوڑ شو نوی خواه ده دی ده دین دغا وقت ده بس بیا بنی اکتر کال بایی بیا بنی اجبیا اور پسی راگی چه الیف لام میم را نو را 200 دا پاپ جدو کی خانو 271 وی بیا نبی علیہ السلام توی چ نور سومشته کنا غوی او الف لام میم صاد نغیرم په دین په وی ګډوډ شو ها نو یو ګورا هغه تین انسه نو جوړ کړي هغه پلاران د سوکو ته په يهودو خبره پیش کړي او دلیل کې به انسی دا خدای بنده تدا علم صلی اللہ کی دا کتابونا صلی اللہ چی اصول الشرع سلاستن اصول الفقه اربعتن دا سیا دیتا دا یهود و اغی پخپلا پاکی گرد ورد شو نگو رین سید کم دین راغستی دا وستا دلیلی اما صلی دا عقیده دا دا شرک و دا توحید دا دا ردی دلیلو ندی خوا دا ویلوی علم دا پلانه دا دینگی یقین کئی پل بل جبت و تواغوت و پا سحر و پا جادو باندی و پا شیطان باندی و پا کاہن باندی او نور مانا کی تسهیل و چه اتواغوت و کل ما عبد من دون اللہ بس چه بغیر دا اللہ نے عبادت کی گی ناٹول تواغوت تے چه دعوت ورکی ویقولون للذین کفروا دا کارونه کې سحر او کوډه او منتری کوي نو چې کوم کافرانو او مشرکان دي هغه خو راضی کنا هغه خدا ز خدای غار چې راځه ته دا سوکا عالم نشته دې چې تعویذ را لوکي نو راضی دي پس راضی راضی او ډیر قدر کې او ډیر عزت یې کوي نو دې بیا خلق ته وي چې دا اصلي مسلمانان دي دا وی ګورو ته دا صحیح مؤمنان دي ځکه چې دې هر څه مانی اوس خو دا خلق پیدا شوی چې هغه څه نه مانی ښا ويقولون وايذ للذین کفروا هغه کسان ته چې کفر کړي دي او په سحر او په جادو باندې یقین کړي دي دا وی په حق کې سوې وی ها اولائے اهدا من الذین آمنوا سبیلا وی دا دانی نه پیدا کیږي ها دی ډیر خوشاله شي چې غټ کټ سړی ولې لړ شي کنه بیا پټکېم والی او تکینی چې او تعویز پکار دی ناغي وی الګه چیرولا بوتل راولا میلمه دی بیا په لاس راکاږي وی دا صحیح مسلمانان دی ها ډیر کم پاتې شوی دی ها اولای احدا دا خلق چې دی دا ډیر په صحیح هدایت دی الله طرفنا د چانا من الذین آمنوا سبیلا دا خلقنا چې غیران ته مؤمنان وای خو لیکن دی په دین کې دا غی نه ډیر خدي اغي خوې گمراه شوی دی خوارج دی ادا ډیر خو خلق دی په دین کې دا غی نه ډیر بهتر دی الله رب العزت رد کوي په دی باندې چدا سموای چې اهدا نا اولایک الذین لعنهم الله ده لعنتیان دی قران او لعنتیان وی موږ به تنوایو دا کسان دی چې الله په لعنت کړي دي او څوک چې الله په لعنت کوي تب انم می دد پر څوک مددگار عداوت یې وګوره د حق پرستو سره انتهائی بغض و حسد خواه نالاوی ام لهم نصیب من الملک ایاد دید پارا سب رخ داد بات شاینا شکر دی چی نشتا ولی فیض اللہ یوتون الناس نقیرا کد دید پارا برخ وی اختیارات و اقتدار وی پا دنیا کی نبی اور کڑے دی پیغمبرتا و صحابه کرامتا نقیرا دمر قدرشه لکه داغ د دا قجوري دا ډوکی چې هغه ډوکی کوم شاته کوم نری غونته داغ دی فوت داغ ته نقیر وی کنه د نقر دیک نه دی ته وګه نه چرګ پټونګه والی دا دور سه به نو ور کړی ها خو بس دا دی وس نشته نو وس نشته په لوس کوي کله وبوند کی کله بجلی بند کی اپا لگوار نشتا اگه نا دی خبر دی لوڈ شیڈینگ نا دا خود دی عداوت تی دا صحیح خلق سرکا نا پو خوچ نور اختیار نشتا دی کنی نقیر بے نوور کر حضرت قطع دوی انا سحاہنا العرب حسدتها بنو اسرائیل دا انا سنمراد عرب دی او دی سرا بنی اسرائیل و حسد کو چې دا پیغمبر ولی پا دی که پیدا شخا اغداوی حضرت زحاکوی حسدت الیهود قریشن یهود با دا قریش سر ریر حسد کو ولی لین النبوت آفیهم ذکر نبوت پا دی که راغی قرطبی ذکر کئی مدارک ذکر کئی چې دا دی اهل کتابو چې دانتوی دمر حسدی ونو امر دلته کې د الناس نه ام يحسدون الناس یا دی حسد کې د خلق سره د مؤمنانو د پیغمبر سره علامات او الله پسو پاغ درجه او مرتبه چې لذي ورکړی دا من فضلی د خپل مهربانه نه دا خدای الله فضل چې پاغیو شو نو دی وسره په دې کې حسد کوي حسد سمانه چې لذي د دین واخلی او مونږ لذي راکی دا حسد فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة فاتینا ملکا عظیما ګوره جواب یو دا مطلب دی ها چلای مونږ ورکړو ابراهیم علی السلام لا کتاب آسمانی او پیغمبري اور کړو مونږ دی لا بادشاہ لوی د تو په اولاد کې سلیمان علی السلام د ټولي دنیا بادشاہ او یوسف علی السلام تعلوت نسو مطلب دا خودی اغی سر حسد کئی ابراہیم علیہ السلام سر حسد کئی دا دی حسد خود ذات سر نشو دا شخصیت سر بلکہ دا فضل سر شنو فضل خو اللہ ویما غیل امور کرو دیل امور کرو یو دا مطلب شدویم دی دا پیغمبر سر ولی حسد کئی ولی دے لائق ندے دغه چا په اولاد کې دی ابراهيم عليه السلام نو هغه له ما پیغمبري او بادشاهي ارسور کړیو نو چې دغه په اولاد کې دی نو ولي لایق نشو دا جواب شاوی ته فمنهم من امن به بعضي د اهل کتابنا سو کو چې ایمان راوړو په دې پیغمبر باندې امنهم من صدان او بعضي هغه چې منشو تنه چې مونږ نه منو مونږ د عربو پیغمبر وینمنو وکفا به جهنم سعیرا کافی دی جهنم سوزون کې ان الذين كفروا بآياتنا بشکا کسان چې کفر کړي زموږ په آیتونو باندې سوف نسلیم نارا زردا چې داخل وکړو دی لرا ورته نور به اوسوځي اوسوځي نو ختم بشي نا کلما نذجت جلودهم هر ځل چې اوسوځي دا سرمنی د دی او رکی شي بدلنام جلودن غیره بدل وکوم غدی تا سرمنی نورې نوې سرمنی دا سلا لیزوق العذاب چې څومره سرمن کچای رزمره عذاب خو معلومی کنا احساس پکې زیاتی ښا اللہ و دی سر اداس کی خواہ مداد ہے کہ اسی ذہن دیکھو ویدی نو نو سرمن خو گناہ نو کرے تاکو چی دی کمی خپلی سرمنی وی ناغی گناہ کرے و ناغی اسوازو لے مداد نوی نوی خو گناہ انگاری نوی کنا ناغی تسو گناہ ہو اللہ رب العزت ہوئی چه سرمنو تسو تکلیف نشتا دا خلی یزوق العذاب درد دیتا رسی سرمنی تا درد نرسی چه تا پا آغی پس خفای کنا آغی تا درد رسی لی یزوق العذاب در دید پار چه دی عذاب اسا کی دا اللہ شان دی نخوا تا دا پرواه مکو پا سرمنو مخفا کی گا دا اللہ قدرت تی چه سرمنی با ایس قسم درد نمومی درد بے طول دیتا رسی خوا ان الله كان عزيزا حكيما بشكل الله ضرور او حكمت والذي بشارت والذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل او عمل کړو عمل صالح سندخلهم داخل بكم انذيل را جنتن تاجبي جبالان دي ذونو داغين نهرنا خالدين فيها ابدا همیشه وی پاغی که همیشه لهم فی ازواج مطهرتن خاص د دې لپاره په دې جنت کې بی بیان دی پاکی و ندخلهم او داخل وکوم ذیل رازلن ذلیلا لاسه آرام ته چې همیشه دې دوه معنی حقیقت مراد کې دی شي داسه سورې چې ډی رغت دې زګی ځاګی فعل نه ولا اسم را روباسیم دا تاکید تا اشاره کنا چه حدیث کرا دی جنت تیوونی لاندی سمرا مزل لی چه پا از سور شیو تیز اصو نسل کالبا دا غی سوری نو نوزی نو نو دا غی اخپلا مانا دا اما جازی مانا دا دا چه آرام همیشا زکا سوری سر آرام لازم دی خواه دا ولی سخلاص شوا احکام در رعیت ذکر شو ابی اور پسی زواجر دا اہلی کتابو نو احکام در رعی ذکر کئی احکام سلطانیہ دوی مئیسا تر 135 آیات پوری اوغی کنہ احکام اول حکم امراو تا پا عداد حقوقو امیران بادشاہان تا اللہ حکم کئی چی خلق تا حقوق ورکے انصاف وکي عدل وکي ظلم مکوي دا اول حکم ده ان الله امركم بيشکه الله امر کوي تاسو ته عدل امانات اله اهلها چې ورکه امانتونه خپل حقدارانو ته که هر قسم امانتي ښه هر قسم امانت څنګه مفسرین ذکر کوي چې نبی عليه السلام فاطم کال راوي مکی معظمه ته نو دروازه بند وا تعالی وا وته او چابی دو عثمان ابن طلحه سره وا دبل عثمان دی ډیرو عثمان ابن طلحه هغه ایمان نور اورل هغه وخت کې او چابی و سره بد د وخت ناغي تقسیم کړو چا سره د چابه اختیار او چا سره د ابي زمزم اختیار او چا سره د غلاف اختیار او چا سره د جارو اختیار او د لوی مرتبه کنده الله کورو کنه نو نبی علیہ السلام وی عثمان ته وای چې ابي راوړي او سات ته پاره اخلو ته نه او کولاوي چې دن لاړ شو چې الله وی پاک کې زما کور دي کې بوتاني خې دي نو چې ابي ورکړه قاضي کمزور روایت دای چې حضرت علی اور پس لاړ چې وی چې ابي راکا به در زر کو خو هغه دا زما حق دی دا مانا سوک نشی اغسطه یا خدای و حضرت علیوی چه مونگا خلقو گنانگار کریو چه دی بلکار نشتا شر کئی نداو از شر کو ما کده شر کئی نلاس والا تاوکا چابی تیوا اغسطا نبیت اللہ واری لرکو نبی علیہ السلام پاگی که لانده و سروا علی ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام تصویرانو پکې غشي وسره هغه ټوکلې کړه بار راو ورزول دا څه خبر ډیرو خلکو دا خیال لخه چې د تصویر احترام کوي سره د مسلمانانه ولي دا په جنماز باندې هم ظالمان دی لکه دې کې سره تصویران خو ساده جنماز جوړ کړي نو بدی پکې مکه مدینه راوستي ښا چې حرمین دا ځای دی نو چې له څوک پاریخ پکې هو پیدا به ولي په حرم یې پکې خو دا چې ستاسو تصویر څوک جوړ کې خپل پکې دین دغه ځای وستا خلې چینګ شي چې په ماري ولي پکې خو دا ساجي بکار دا څه به ادبی ده کدا به ادبی نبی له سلام با اغه تصویران نما تولو بار به نه را غرزول عجیب خلق ده دا شیطانی ذهن دی خلق مغیر او غرزول او صفای کړه ابي ابکه دوه رکعات وکړه بلال ورسره یا خدای ته ابو بکر ورسره نو حضرت عمر ورسره نو مشران خذیو ہونا کنا د دین خو بل شان کار دی دین کې خو اغه سره مخ کې دی چې سخته په ډیره تیر شوی نبی علیہ السلام بلال نه خوځاو د خپل ځان نه دکه چې معراج ته تلوي نو استاد خپل کشار التما اوریدو چې راوته نو بیا د بلال نه خلکو تپوس کو چې پیغمبر کوم ځای منځو کو هغه ته وی دي دوستنه په میانس کې هغه وخت کې د خلکو دا الله دې رحم وکړي ها بے حضرت علی لے چابی ورکڑا ویداورا سوا عثمان تا نا گرزیدو گرزیدو ستلشو بے رستو منتو پیرت چابی واخل سړیا هغه ته وی چې لاس مې هغه سي دلت کوي اول دې را سره اوس وی چابی والا وینا یاد نازل شوی ستا په حق کې اس نیم راغلی څنګه یاد وی دیوته چن الله ی امرکم تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې امانتونه ورکه خپل حقدارانو ته خپل مالکانو ته نو دا ستا حق دی ما دل درک به خزه ما په حق کې د کافر په حق کې آیات نازل شوه دي ولي وي تاسو ته خدای بنده نه نو را روان شو سره ایمان راوړو دا د هغه ایمان راوړو سبب کنه قرآن سبب ګرځیدلې چې ګوره تاریخ ګوره د صحابه کنه چا چې ایمان راوړل د قرآن په وجه که حضرت عمر قبلو قبل پیدا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوي د خلقو مینز کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي په انصاف ان الله نعما يعذكم به بشک الله ډیر بهترین واعظ کوي تاسو ته قرآن ته يعذكم به بهترین واعظ ان الله كان سميعا بصيرا بشک الله اوریدن کے او قبلون کے دے اولیدن کے دار چا بحال دا یو حکم دا احکام سلطانیونا چی عمراو لپکار دی چی حقوق ور کی تر چابے پورے او تر ستنو تار پورے دا اسلام بادشاہی دیتا ہوئی خواہ اس شیو پک نزائے کی دویم حکم رعیت لپکار دی چی دا سی بادشاہنو تابداریو کی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایمان والو تابداریو که دا اللہ دا حکم چی قرآن دے او دا پیغمبر دا حکم چی سنت تی اولی الامر منکم او دا امراو دا خلفاو چی خواندان دا امر او دا بادشاہی دی پتاسو کی اولی الامر و طویل اولی ولی امر الله الف لام پال امر کې عوض عہدی دي دا لا امر ها ولی امر الله الله امر نا خلفا دي عادلان بادشاہان دي دي تویل نو یاره توایا چې اولو الامر کې حضرت عمر شته کې نشتا دي کې بده چا شک راشي هغه پیغمبر وایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهديين عزوا عليها بالنواجز تمسكوا بها وعزوا عليها تا زما او زما د خلفا او سنت لا سو کیونی سه کني شټینګ ګول غاخونو کیونی سه چې فری نه ده ګورخه او دی وی مونږ د عمر نه یو تابې چې وشل رکات تراوی کړی دا خو ده باندې الله ته وی تابیداریو کې اول الامر منکم کې هغه مخ کې صف کې ولار دي اول الامر منکم په دې خو د صحابه او اجماع شوی دا دومره مضبوطه خبره ته نه مانی چې هغه راجم کړل نو ټول صحابه چا انکار نه وکړي ښا دا اول الامر دي فین تنازاتم فی شیء دا مفسرین ذکر کوي دلته کې زمونږ د سلور اصول ثابت شو د قران نه ښا اتي الله کتاب الله اتي الرسول سنت ولل امر منکم اجماع فین تنازعتم قیاس سلور واړه اصول دی ښا دغه قیاس تعریف دغه دی ښا فین تنازعتم فی شیء کستا سو اختلاف پیدا شو په یو معمولی خبره کې فی شین په یو معمولی خبره کې نوغه معمولی نه ده فردوه الی الله والرسول نو واپس یې کې د الله کتاب ته او سنت ته پیغمبر ته دلته نور څوک نه دی یاد کړی ولی فیصله هو په قران او سنت کېږي که اجماع ده نوم بنیاد قران او سنت ته کې قیاس ده نوم ماخذ قران او سنت ته دا اصل کې دی ښا رجوع دې تکي فردوه رد یې زکویلې چې ردوم دغه قیاس توینو رد الفرع الى الاصل لعله مشترکه راځي او مثالونه دې لپاره موجود دي ها چې یو حاجینا په احرام کې په حرم کې سویا قتل کړیوال سویا وته مونږ وایو هر گوش نو بیا غي کې فیصله کې ده اے حضرت ابو بکر تم چاوی چې دې فیصله کی کنه خلیفہ نو هغه وبی ابن کعب ته وی چې راشه ته ګورو نو خلق یو بل سره وګوري ته وی دې اسی خلیفہ دې دله مسله نو ور دي چې وبی ابن کعب ته आवाज کړي هغه راوخته فیصله وکړه د سلورو انو د خرګوش سلور نه وی کنه فی شئن د زکه دار اوله شیم قلیلو تنوینم د پاره تقلیل بیا ابو بکر ته خبر را رسول چې دی خلق خدا سی وی چې د ته دا مسله نو معلومه نو ناوینه موږ په قران عمل کو او رسو سوره مائده کې راضی کنه چې چا حرام کې څه شی قتل کو نو فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زوا عدل منكم ابو بکر وی زه خو یوازې ممکنه او قران وی زوا عدل ځان سره نو ابو بی ابن کعب زکه مرګ لري یا خدای ته دا علم باطنی دي چې صحابه له ورکړې شی وها ابو بکر اعلم منا اعلم منا حضرت علی وی په مونږ کې لوی عالم ابو بکر دی کنه کجره تاسو ایمان راوړی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ذالک خیر و احسن تاویلا نو دا خبره ډیره بهتر ده خیر دا فیصله په قران او سنت باندې خیر ډیره بهتر ده د فیصلې د قاضیانو نه د فیصلې د نورو کتابونو نه الکه ته په شامی باندې فیصله کې ذالک خیرن د قران او سنت فیصله واخله ته به د اکابر په لیکلو فیصله کې نه ذالک خیرن د قران فیصله ډیره به تر د نورو کتابونو د فیصلې نه واحسن تاویلا او ډیره خسته ده په انجام کې انجام سمانا دوار طرفین با خوشحالی هریو بوئی چه رخو دی رخا فیصلی اوکلا دواگانی با تکی خوا دواگانی با کئی چدا بجلیو بیالا رشن گورا دو حکم ذکر شو چه عمراو تا حکم چه حقوق ورکے مامورینو تا حکم چه دا سبادشانو خبرو منے و الزواجر شروع شو منافقان پکې راواته هغه مونږه په شریعت نکو مونږ د قران فیصله نه منو ولی هغه کې وی زیاتې ده د منافقانو حال شروع شو ښه ځکه په دې کې د منافقانو سرکشي وا په احکام سلطانیو کې او احکام د رعیت کې د اهلي کتابو سرکشي وا نو دې ځکه دلته د منافقانو یو بیان کړو علم ترائی للذینا نگوریا کسان تا یزعمونا چه دعوه کئی گوره دیر غطا سوی انهم آمنو بما انزلی لیکا و انزل من قبلکا چه دیخو ایمان راوله دی پاگی قرآن چه تا نازل شوی دی او پاگی کتابونو چه مخک نازل شوی دی دعوه بدا کئی خوا چه مونگا خو دلا کتابونا طول منو قرآن و توریت و تورات یا توریت وی هلکه تبا کتا دغتا گوری او انجیل او زبور داوی طول منو او مشکات تی مشکوت وی وی واو پکی ندر آوالی و دی نپوی دا خوبا دا دعوی بیکولی خوا نو دعوی دا کئی خوا اچی وخ راشی پیسل راشی یریدون ایت حاکمو الیت تواغوتی اراده لري چې فیصله وسی شیطان ته شیطان خو نو دا ځای قاضی قضات ناستو کعب ابن اشرف ناستو هغه ته تواغوت وی کنه فیصله ګورا په لوري وقد امروا او دې ته امر کړی شی په آیت الکرسی کې ان یکفروا به چې د طاغوت نه غوځان ساتي توبه به وباسي په دې به کفر کینواله او مسلمانېږي هل توتنوي لشي فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله ويريد الشيطان طاغوت شیطانو یې کنه ښه اراده لري دا شیطان چې گمراه کی دی لا په گمراه لري سره وإذا قيل لهم كل چويل شديتا تعالى وراشه الى ما انزل الله الى الرسول اغي قران ته چې الله نازل کړی دی پاغي فیصله کو او پیغمبر ته چې پاغه فیصله وکوم رأيت المنافقين ويني با منافقان خلق کارا يسدون عن كسدودا بلبل باو ګرځي وا باوړي اولستانه پوره پاوړي دو سر چره هم ناراضي کته راکاږي جامې شلې کړه و یو دیو قرآن دل نرازی خواه خواه فا کیفا اللہوی بیا با گوره مکوه انگو بانگوه بیا با ارمان که گوره مکوه فا کیفا سرنگ بی حال دادی ازا صحابت و مصیبت کلچه ورسی دیتا مصیبت شیطانی قانون خودتش مصیبت تی چه تیو ازی پاغی کو مکا نا مکوه گوره مصیبت با تا ورسی په سبب دا هغه عمل چې مخکې کړې لاسونو د دې ثم جاءو کان او بیا راځي تا ته ولبل زه خنشت کنه ها يحلفون سوګندونه کوي سوی بالله قسم په خوده ان اردنا الا احسان و توفیقا چې زمونږه مطلب خدا نه وو مونږ خو یې چې احسان وشي او رسول حوشي بازه یا تونا نحل کیگی بغیر دو واقعانا حوشان و زولنا خبر داو چه دی یو یهودی او دی یو کلمه گو مسلمان چه گلابی مسلمان و تویخا کلمه ویلی منافق داغی جگڑا و نبی علیہ السلام لطلو منافق و تویی چی ایستاسو دی قاضی سے بلا بلور شو کعب ابن اشرف لا فیصلی خو قاضیان کئی کنا حل تا بلور یهودی و توی وی پیغمبر را غلی دی نور را غلی دی نو قاضی پاکی چارا وست دی برا پیغمبر شتے و توی چی قاضی لی نو آخر مجبور شن لار نبی علیہ السلام فیصلی دی یهودی پا حق کی اکڑا دک اغلاو کنا خواب نو چراتلو نو دا منافق وی دی یهودی تا چه دا چه دا ابو بکر نتا پوسو کو کنا دا انگو را دیر لوی سرده دی خوا اگو بی خدن لانو نو اگو تا ایسو نوی خو وی دا اگو پیسل دی یهودی پا حق کلو خبر نو بره خوا اگو تیراس کارا نکو بیا چراتلو نو منافق و تاوی چه حضرت عمر سے ابن تا پوسو نکو دل الله ډیر بصیرت ورکړې په فیصلو کې هغه ته ګوره پیغمبر فیصله کړې دا په دې باندې اکتفا وکا وینا خیر ده کنه ځان په وکول خې کنه ها رالن حضرت عمر صاحب ته راوته نو يهودي وته وي ولي هغه هغه مې تخت لراوسته وی زما او د فیصله نبی له سلام کړی دا زما په حق کې کړی دا او دې دوی چې غل زونو حضرت عمر او منافق توی اها کذا کا دغه دا خبره صحیح ده هغه یې او صحیح ده فیصله کړی دا پی علی رسلکم زرا اعظم او درېګه ها چې دل راوړم نو لاله اتوره راوغستا خیو تل لکنا اچراغه منافق نه سر وو کنه يهودي منډه کړی چې کنه اوس په زمانه مبرینو او هو څنګه ما جوړ شو دا منافقانو خډیر زوري خلق هم ډیره مالیم ډیره نبی علیہ السلام لرالو او یو چوکورا زمون خدا عمر سے ابن دا تقاضا نه وا چې دی به خلق وجنی ور مسلمان قتل کو اذا مسلمان چې زو قتل کې نو فیصله ده چې قصاص به ته واستي شي دیګو جبرئیل امین راغې او نبی علیہ السلام ته وی چې دو خبرو لراغلی ما یو خود عمر نوم بدل شو فاروق و تبوائی وسا نوم بدل شو کن فاروق فرق او که دا حق و باطل فرق دیتا ہوئی او دو ام دادے چی دی خبر ماورا قصاص ستا ہوئی قصاص خوالم دا مسلمان اخلی نو دی براتلا ناس باو دا آیاتون نازل شو خوا چی فکیفا اذا صحابت مصیبت ما قدم ثم جاؤوکا بیاتا لرازی یحلفونا و قسمونا کی اللہ باندے چین اردنا اللہ احسانا و توفیقا مونگ دی چی عمر سے بلت لکنا نو دید پارا نتلو چگن استا خبر دی تا منظور نو توبا ولی مونگ با پیغمبر خلاف کو خو دید پارا تلو چی فیصل شوید او دی میند کی کیو بل سرسا خڑا مڑی نو چی اغیر روغو کی او اللہ وی چی احسان کوئی یو بل سرکنا اللہ احسان و توفیقا دمونگا مطلب احسان او صلح و روغ و جوڑ جارے حضرت شیخ مانا کولا جوڑ جارے اولائک اللذین اللہ وی داغ منافقان دی علم اللہ ما فی قلوبهم چلا پوئی گی پاسو چی دی پزرونو کی دی فاعرزانهم کدی رازین مخت نواروان وعزهم او نصیحت وتکوا څنګه نصیحت وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا تقدیم تاخير دي وقل لهم قولا بلیغا في انفسهم خبره کو دي تداسه خبره چې زلونو تیرسي تاسو خبره تاو کو چې بزل باندې اثر کوي ښا یو دا معنا ده چې بلیغا في انفسهم اثرناک خبره ورته کوا اځه معنا فین بوزم مجلسنا چې دې کوم ځای کې مجلس جوړي حال تک ځان او خبره وته کوا چې منافقت مکوي قرآن او سنت خلاف مکوي ته پیغمبر خبره بلیغی کنه ها او غدا ده پم ارسلنا من رسول الله یمن خو نذر له دنیا تاسو پیغمبر د بل څه د پاره الا ليطاع باذن الله مگر چې د تابعداري وکړي شي چې خلق د تابعداري وکړي او دا دیو ته نوې باذن الله الله ویلي چې زمادي پیغمبر تابعداري وکړي او دې تابعداري ونکړه نو بس مصیبت وته ورسېده نو ښا دلته بیا الله ولا طریقه وته خي ترغیب ورکړي چګوره دې دا طریقه نو وکنه ها بل فرض تاسو سره مل شو نو تاسو براغلی وی پیغمبر تباویلو چې غلطی را نو شو ډیر غټ ګناه را نو شو ته زمونږ د پاره سوال وکړه الله نه چې مونږ ته معافي وکي مونږ به سوال کوو نو تاسو را لې نو د قصاص خبره ام کوله ولو انهم ازلم وانفسهم او کچره وی دا منافقان کله چې دې ظلم کو په خپل ځانونو باندې جا او کام او راغلی وی تا فاستغفر الله دی اول بخنه غوښته دا الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته دی د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم منتبه الله لرا توبه قبلون کې مهربان د مؤمنانو دا کاری کنه چې غلطی وشي نو راشي الله نو سوالو کې پیغمبر ته وی چې ته زموږ د پاره سوالو وکنا کدی دا څه کړو نو خبره دی خدا څه ونه کړو دا د هغه د ژوند سره خبره چې پیغمبر ژوند دی دی الله وی د چا نو څه غلطی وشي نو دل دې راضی کنا او پس د مرګ نه نه د باندې چی خبره ته ګوره او پسرین ذکر کړی مدارک وغیرہ باندې چی راوي نبی علیہ السلام په قبر باندې ران راو غورځاو اولی خو به ادب وکړه دا خبره خلق دلیل نیولې ده او وی چې ما ورې دلی قران کې چې کدی ظلم کړې و بیا راغلې و تا ته او تاوله بخنه غوښته وې نو دې ته بخنه شوی و نو زه راغلې ما هغه نسې زه ما نه ظلم شوی په خپل ځان ګناګارم زه راغلې ما او تعالی چې تاسو سوالو کې د الله نه چې ما ته بخنه وکي نفنودیا آسان کار دی کنه تا د قبر نواز شو چې ان غفر لک تا ته بخنو شو الهګه دا چې صحابه او کې خدا سي نو ویلی چاته کنه چې تا ته بخنو شو دا ګور دا قصې دی ښا دا دی په دلیل کې پېښ کړي وای دا باندې چې سوکو نو مينشتا معلوم نه دی چې سوکو نو دا مجهول تاسو په دلیل کې پېښ کوي دا باندې چې خبر اباند چې په سورې توبه کې راشي چې الاعراب اشد کفر و نفاقا او ډېر سخت دي په کفر او منافقت ها کوم مدارک پېښ کړی نن د دې لپاره ته دا په مطلب نه پوهیږي چې ګوره دا خبره ده باندې چې دا او قیل ویل شي وي نو ګوره په دې اعتماد نه کوي ها اعتماد په قران او سنت کوي په قیل باندې کوي چې ویل شي وي نو پته نه یي چا ویل دي الله رب العزت وی جتا سره په علم نه یي نماز یې ورپسې بس دا دې خلق او دلیل دې دتیا نو په قسمت کې دلیل نشتا باندې چی دې دا دغه دلیل له ابي شعرونه وسره جوړ کړی فلا وربک قانون پېښ کړي فلا چرې مؤمنان نشي کې دې وربک قسم دې په ذات طرف ستا باندې او الله رب العزت په خپل ځان قسم کوي کنه پیغمبر مخاطب کوي وربک دې کې شان دا ذکر کو کنیا خزمون د ټولو رب دې خزمون خدا شان نه دی کنه هغه مخاطب کو چې قسم می دي په ذات طرف ستا باندې لا یؤمنون چې دې ایمان نشي راوړي دې مؤمنان نشي کېدي تکرار مو شو فلا یؤمنون التوم وربک لا یؤمنون هم ویلو چې دا سفاره شین دا سره ښه چره مؤمنان نشی کېده سوچ دا درې شرطونه نه منلی ښه اول حتا یحکمو کا فی ما شجر بینهم تر سو پوری چې تا حاکم اون منی هغه مسله کې چې پیدا شوه دی په میان کې اختلافی نو حاکم بتا منی چې ته به زموږ فیصله کوي ښه دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا چې تا فیصله وکړه نو دې نه معلومې په خپل زړونو کې شک دا غنا چې تا فیصله کړی دا بالکل پړ کې شک نه ښه خوشاله چې بس بیا به همیشه پداس دریم ویسلمو تسلیما او تابعداریو کې پوره تابعداری چې بیا په هر فیصله کې پتا باندې فیصله کوما دا سلیم و تسلیم تر مرگ پوری با تا باندی فیصل کو ما نزادری شرط چیئی نو دغا و مومنی اجدی که او شرط نی نا مسلمان نشی که دی نن خلقو گورا نو خوا پیغمبر با سنت تیسو پیصل کی نا خاندی ور پوری بی مونگ شرم ہے چیدری ما خاما مکاو مونگ شرم ہے چکلی تیموڑا شرمای دا ګور سنت ته شرم وای ښا او کچری چا په سنت عملو کې اوزل او دومره خپشي وې سړی هو نشوم بیا به داسې نه کوم خو غلط شوم نو او ويسلم تسلیما خنو چې دا درې والا پکې نه ناسنګ مسلمان دی قران وی الله قسم کوي چې دا مسلمان نه دي چې سودا درې شرط نه یې منلی ښا هم مفسرین هم زکه دا ذکر کوي مدارکم وی چې فی هذه الايه دلاله علی ان من رد شیئا من اوامر الله او اما اوامر رسول الله وهو خارج عن الاسلام دا آیات وی دلیل په دې باندې چې چا د الله د حکم نه یو حکم رد کړ چې دا راته ګرانه ده نه نشم کولای چې د کور تزم نه زو سلام کوم چې السلام علیکم دا نشم کولای او یاد پیغمبر د سنتونه سنت رد کړ نو یې خارج د اسلام نه دا د اسلام نه خارج دي ته مسلمان نه وایې ها دا درې ذکر کوي مخکې لوی مصیبت تیر شو کنه الله رب العزت وی ما خو دین آسان کړی دی په قران او سنت باندې عمل ډیر آسان دی او که چېرې ما ګران کړی و نه چې بیا و دې سجل کو کدن می ګران کړی و کنه ولو ان كتبنا عليهم او کومګه فرض کړی په دې باندې دا خبره لیکل او فرض کول یو معنی انتلو انفسکم لکه د بنی اسرائیل چې قتل کې خپل ځانونه البهم توبه قبلی او خرجو من دیارکم یوزه د خپل کورونو نه خپل ملک او خپل کلی پرې ده ما فعلوه چره پیدا کار نو کړی لا قلیل منهم دا قلیل خو پکې کنه غی خرسه ته تیارې مگر لک کسان د دینه حق پرس ډیر لک دی ها نلای بیا و دې څه چلته چې دا آسان حکم نشي منلې ښا ولو انهم فعلوا ما يعذون به او کچر دې کړي وه هغه کار چې دې تواز کول شي پاغ سره چې غد الله کتاب دې او سنت پیغمبر دې لکان خیر اللهم مسمرات وګوره کنه ښا یو خو دې کې خیر او برکت ډیرو بل واشد تثبیتا او بل پدی سره بد دی ایمان مضبوط شوه او ولي چې سمره په سنت عمل کوي کنه دومره بد ایمان مضبوطی کی ډیر سخت به وا په مضبوطیا کی و اذ الله تنعم لدنا اجر نازیما او دغه وخت کې موږ کړو دی تا د خپل طرف نه اجر ډیر لوی د اخرت ول هدینهم صراط مستقیما امون بدی کلکړو په صراط مستقیم باندې تګوره په سنت کې دومره فائدې دي نو ښا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه زکووي چې ما یو عزون به ما یؤمرون به من التوبه والاخلاص دا الله امر کړی کنه مم متاوات الرسول طعن او کرهن چې هغه پیغمبر تابعداري ده که خوخه یو کني خوخه دې ما یو عزون ویل شي نو دا دومره سمارات یې ذکر کړو نو ښا نو بشارت ذکر کړي داسې خلقو لپاره او ترغیب اتباع رسول ته او مې یو ته الله او رسول تاسو کتابداري کړي د الله او د پیغمبر چې مخکې ذکر شو فولائک مع الذین نو دا کسان با مرګري دا چا سره انعم الله علیهم چې الله په احسان او خصوصی انعام کړی دی من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین چه پیغمبران دی صدیقین دی و شهداء دی و صالحین دی دی سر و مرگری و حسن اولائی که رفیقا و دیر خیستری دا خلق پا مرگر تیا کی آیت کے اشکال لی چه فاولائی که دارم بیتا بیداری چا کلی و دا پیغمبر ابو بکر او عمر عثمان او علی صحابه وکړه وکړه نو دی به مرګری د چا سره مع الذین انعم الله دا چا سره چې الله په نام کړي چې پیغمبران دي صدیقین دي شهدا صالحین دي ان دا دین علاوه نور خلق شو چې دی باغی سره مرګری زموږ ذهن کې خدا راضی چ نبیین لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیقین لکه ابوبکر شو شهدا لکه عثمان علی عمر دا ټول شهدا دي او صالحین عام صحابه کرام او نیکان خلق کنا نو چې کله اولایکه کې دغه مراد شو دا نبیین او صدیقین او شهدا به نور امتونو غیادینو نور امتونو غیادی اولائک مع الذین نا هم ذاتن امراد دی خواه ذاتن امراد دی خدا من یتوع اللہ کی دا دیر عام دی خواه من یتوع اللہ دا دین علاوہ دا نور امتی آدھی چچا تابداری دا پیغمبر او دا اللہ دا کتاب اکڑا ندیب مرگری دا دی صدیقین و شہداء و صالحین و سر فاسنا اولئک رفیقا دی دے که قادیانی زان لے دلیل نیولے چیزا پیغمبری ما دا باطل دا عجیبا دلیلو نئی کنا خوا وی یو گو رنی دیوی چی سوک تابیداری دا اللہ دا پیغمبر کی نفا اولئک معلزین آنام اللہ من النبیین نو دے با دا انبیاء و مرگری نویزی مرگری ما کنا اگیم پیغمبران و زم پیغمبری ما مرگری خودی تا نوی چی تا دا آغا نکامی وی زمان نبوت ثابت شکنه خواه نگورا یو تحقیقی جواب دینو آغا داده چه دو صورت فتح آخری آیات گورا کنه چل تکی ها محمد رسول اللہ والذین معه نو دقا پیغمبران شو طولو چته ای چې پیغمبر مرګرین او پیغمبري کنا نو محمد رسول الله والذین معه نو بیا باقي ټول پیغمبران کی کنا ته یو ازه تا باندې دا دسخط کړی دی د معیت دا مطلب دی اځویم جواب الزامی دا دی چې ها چې مع الذین وی نمع الذين صلور شو نبيين صدیقین شهدا او صالحین نو یو هغه پیغمبر سره مرګره کده نور سره می دا ټول نو ته صدیق نو کوی چې او نو بیا موږ سره شو ویلې هو شهدا کی تا تخبل ځان معلومه چې دا شهید کیګما نو پیغمبران من النبیین ویني هدي په لدا نور نو ویني بیا به ټولو سره مرګرتیا کینو ته صدیق می ته به شهید می اته به ډیر نیک عمل می دا غی دلیلونه دی خو څه بلا غریب کینو ښا ذالک الفضل من الله دا د الله فضل له څه مطلب ده خو یو تو الا هو کتابداري سو کوي نغی ته به دا سماره ملاوی نو الله وی په عمل نه ملاویږي زما په فضل ملاویږي اوچت مقام دی ښا تصوف دی ته وی تصوف دی ته وی چې بندا په عمل به اعتماد نه کوي د الله فضل باندې به اعتماد کوي ذالک الفضل من الله دغه مرتبه او دغه مرګرتیا د الله فضل دی چا ته ملاوي شي وکفا بالله علیما او کافی دی الله په پارس باندې تاو دو حکم ذکر شو ومیان کې زګه کلام چې منافقانو غوېما جوړ کړنو چې مونږ نه مانو ګوره څومره سړی تینوم قتل شو دا چلی نو ښه نو دریم حکم داوی چې د امیر او د مامور روغ او شو و زای جهاد کوي زای جهاد کوي کنه اوس به تاسو وای چې مونږ به خروس کوو نه نه نه د خروس کوو خو نه ده نو دریم حکم د جهاد یا ایو الذین امنوا ایمان والو خذو حذركم واخل ازان سزرا احتياط احتياط سده وصلو ده احتياط کنو حذر اصل کی یری تویخا نمانا دا ده چه دو دشمن نسو کی یرکین وصل ساتی زان سرکنخا یو مانا دا ده یا حذركم ما فیه الحذرو چه باغی کی احتياطی من الصلاح وغیره وصله وغیره دات نمرات دی امام راغب وی ازوی مانا بیزاوی کئی ما یحضر بیهی چه باقی سر دشمن یرولشی کل خدمی وصله چه فوج دا سرئی او وصله دا سر دا واخله فنفرو سباتن اوزه ڈلی ڈلی که جنگ فرض عین نی نبا دار کلی دن دیو سلویخ پانزوس تا نوزی طول بانده خونه دی فرض او این فرو جمعی آیاو زی طول پا جمع که فرض عینی حکموشو نو بیاد منافقانو و این من کم بیشک باستا سنا لمن لیوبت فی انا اغا سوک دی چه خلق رستو کی دا جهادنا وی دا جهادنا دی دا خو ظلم دی وی خوا دا اغا زمانه کیومو خلق رستو کی دا جهادنا چه مزه مزه دیتا جہاد نشی ویلے منافقان دي فین اصابتکم مصیبت کو رسیتا استا مصیبت په جنگ کې قال ان وای دغه من لمن سوی قد انعم الله علی الله په ما ډیر لوی فضل وک څنګه استا خیال دی وی او وی او څنګه فضل در باندې وک اذ لم اکم ما هم شهیدا چنوم د دې سره حاضر په جنگ کې کنی دا مصیبت په ایماته عمر رسیدلو ښا سمره خوشاله دي چې jihad نه پاتې شو ها ولین اسوابکم فضل من الله کورسی تا استاد الله فضل فتح او شی غنیمت مل او شی او دینې راغلی اتا سو غنیمت نو وسه لا یقولن ان واید غمن کلم مقوله رستو دخه مقوله سره یو ځای کو یا لیتنی کنتم هم افسوس چې زو سره مرګره وی فافوز فوزا عظیما ډیر مال به میراوړو د دې ته کامیابی وی ښا فافوز فوزا عظیما یره چې دا خبره کوي چې لیتنی چې افسوس چې زو سره وی دې معلومی دې خبر نه چې دې استاسو مرګره نه دې استاسو مین کې هیڅ نشته محبت ښا کعلم تکم بینکم و بینه مودتن لکه چې نشته دې استاسو او د پمین کې سم محبت او دوستی ولې دې خبرې نه پته لګي وی یا لیتنی کنتم معهم افسوس چې ور سره وې فافوز فوز نازیما زبم کامیاب شوم په لوی کامیابې سره د دنیا ته کامیابی وي مال دولت ته کامیابی وي دا منافق علامه ده کنه ها ترغیب قتال ته فلیقاتل فی سبیل الله الذین فسخامها جنگ د کید الله په لار کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرته زمانین دي دومان اول معنا چې دی یشرون خپلو کو اغستل ورکول نو بیا د منافقانو ترغیب ده ښا منافقانو تعالی وی تبع ال جهاد کئ چې ته دا دنیا لري کی او اخرت باندې یقین وکې سو استاد زلونه دنیا محبت نه دیوته کنا ته جنگ نشی کولې یشرون الحیات الدنیا چې خرڅ کړي دي ژوند دنیا بل اخرت په واسه د اخرت کې نو دغه سره د منافقت نه پاک شو نو دته الله وی فل یقاتل اځه معنا یشرون په معنا دی یبیعون یشرون چې غوړه کړی د ژوند دنیا په اخرت باندې نو دا دغه حال ده چې دې جهاد وکي نو د زړه نه به دنیا د محبت وزي دا د لپاره علاج دی او بل معنا چې مؤمنانو سره مجاهدینو سره لګي ناګه په معنا دی یبیعون هغه چې خرڅ کړي دي ژوند د دنیا په آخرت باندې دا پکې نه حساب وي ناګه مؤمنان دي هغه دي جنگ کوي د الله په لار کې منافقان نشي کولای ښا او مې یقاتل فی سبیل الله هغه څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې فیقتل پس قتل کړي شو شهید شو دا ولې مخکې کړل دي ځکه وی ته نیت ته شهادت ساتي اول او غنیمت وغیرہ خو برستوي ښا او یغلب او یا غالب شو زور اور شو په دشمن باندې نظر دا چې ور به کوم د اجر ډیر لوی که شهید شو که شهید نشوي خو اجر دښتا و ما لکم دریم ترغیب قتال تا سدي تاسو لره چې جنگ نه کوي د الله په لار کې جدید پر اصل جنگ کې دیشی کعلاد کلمۃ اللہ سبیل اللہ ذم والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او در اخلاصولو دغه کمزورو مؤمنانو چې ناری ندیو مو زنا ندیو ما شومان نو جهاد بم د الله درزاد پاره کې اوم د مظلومانو در اخلاصولو د پاره مستضعفین ولی دار اغلی منصوب و خلاص المستضعفین مستضعفین سوک دی من الرجال والنساء والولدان جديد دشمن د پنجین را اخلاص یغی په ظلم کوي کنه مدار جهاد بهم سبب د جديد پر وجنګ کیږي خان الذين غما شمان مظلومان يقولون چوای په دعا کې ربنا خرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها اے رب او باسمونگا د دې کلی او د دې خار نه چې ظالمان دي خلق داغي وجعل لنا ملذن کوليا او مقرر کې مونږ له خپل طرف ناسوک امیر وليا سرپرست او مقرر کې زمونږ د پاره ملذن کا د خپل طرف نا نسویرن سوک امدادی چې مونږ د دې زین او باسي مونږ نو کلمبه قریه سوا مکه معظمه چغی کې خلق را ګرځي او هجرت نشکولې د هجرت طاقت یې نه لارو نو باغې ډیر ظلمونه کېدو نو ګوره دعا کې څومره ادب ساتلې دي چې دا الظالمی په ظاهر کې د قریه صفت دی او په حقیقت کې نه دی دا په حقیقت کې د اهلو حالخه د اهلو صفت چې ظالمان دي خلق داږي ندی تو حال صفت به حال متعلق هی وی کناخه د ولی داسه وکړل ندی د پاره چې قریه بچی د نسبت د ظلم نه قریه ته ظالم نه هو مکه معظمه ده او الظالم اهلها نسبت اهل تکړه فاعل ادار ها نو قریه بچو کناخه ځکه دا ترکیب داسه جوړ کړی دی دای علت ذکر کو د جهاد د فرضیت د پاره یو د الله کلمه او بل چې مظلوم خلاص شي د ظالم د پنجنا الذين امنوا وكسان چې مؤمنان دي يقاتلون في سبيل الله هغه جنگ کوي د الله په لار کې والذين كفروا وكسان چې کافران دي يقاتلون هغه هم جنگ کوي في سبيل الطاغوت په لار د شیطان کې فقاتلوا اولياء الشيطان نو اي مؤمنانو قتل کے دا مرگری دا شیطان تاسو دین یری گئے انکہ دا شیطان ایکان ضعیفا یقیناً چل او تدبیر دا شیطان دیر کمزور دے بس چیو اللہ اکبر ہوئے کنا بیاو تا گورا اگی کسا نشتا طاقت نشتا دے دبل زجر دے منافقان دا پارا علم ترائی للذین قیل لهم نګورې او کسان ته چې ویل شو دي تا کفو ایدیکم چې باندې لا سن خپل د جنگ نه یو دمانه ولې غي حکم لا نور غلي او غي مونږ توري راخلو اسې نکیږي زمونږ نه نور صبر نکی نو الله او ته چې کفو ایدیکم ما حکم نه کړې تاسو باندې لا سن خپل او یا بن کلا سن خپل د کفر او شرک نه او د ګناہوں نه واقیم الصلاه او اتو الزکات مخک خپل ځان اصلاح وکې د جنگ لپاره تیاری وکې پابندیو کې دمانځو بدن عادت کې واتو الزکات او مال ورکې د الله په نوم چې محبتوم کم شي د مال سره فلما کتب علیهم القتال او کله چې فرض کړی شي پاغي باندې جنگ اذا فريق منهم يخشون الناس نو دغه وخت کې اورل او د دینه چې خلقونه یریدو بیا کافرانو نه یریدو که خشیت الله دومره یرا لکه د الله نه چې یریږي څوک او شد خشیا یا دینم زیات یری پونو کې وا وقالو وی ربنا رب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولی دی پا مونگ بانده جنگ فرس که دا ده جنگ وقت ده دی حال تا گورا دا مونگ فصلونا مالونا راسی دلی غصم بالو نصابه دی وقت که جنگ نفرس که لولا خرطنا الى جلین قریب ولی دی نرست کولو مونگ نیتی نزدیتا قل او ایوتا متاو الدنیا قلیل سکا دا دنیا دیر لگه دا دنیا دا پار جهاد مپریدا والآخرة خير لمن اتقى آخرة بهتر دی دا چا د پاره چریګ د الله نه ولا تظلمون فتیلا تاسو باندې وزله منکړې شي دمرا د کاغنا رې تار دا ډوکی د کجورې ته دې آیات معنا سل دغه دا چا ویلي چې دا د مؤمنانو په حق کې ده چلم تر ال الذین کفوا دیکم ابو منصور ماتوریدی وی چې دا خش یخشون الناس چې ذکر کوي نو هذه خشیه تبع علیها انسان دا طبیعتی طبيعي يردان په دې څوک نیول نه دي او لا انه ذالک منهم کراهت حکم الله اذا نشید الله حکم بد غانو ولي فان المرء مجبول على کراهت ما دا طبيعي ر پار چا کیشته دي دا وی دا خیال چې دا مؤمنان دي او به تر معنا دغه چې نه دا کارونه ټول د منافقانو دي یخشون الناس که خشیت اللہ هم دے او دا ربنا لما کتبتا اعتراض کی دا هم دا منافقانو او اللہ چوی متاو دنیا قلیل دا داغی دنیا خوخ دا کنخا اینما تکونو کم دے چی تاسو یدرککم الموتو اوبا ممی تاسو لرمرگ ولو کنتم فی بروج مشید اگر که تاسو پاغ مضبوطو برجونو کی چ خلک ځان له جوړي زمرګ نه خلاصې دي نشه بروج مشیده یو امام سودی معنا کوي چې مراد ته د اسمان بروجونه دي خدا صرف داغه معنا د بل چا ځا سن دي ویل ښا نه مشیده دا معنا دا بروجونه یادي چې چونه شوی وین تو سبم حسنۃن کورسی دی منافقانو ته خوشالي یقولون وای هذه من عند الله دا دا اللہ پا مون فضل لکھا نولی دے دا دینوی چا اللہ سر محبت تے نا دا تعریض دے پیغمبر تا خوا چکتو ایچ دا زمان نا استائیس نشتا دے داو دا اللہ فضل لکھا مون باندے دا اگا میرا بانی دستا میرا بانی ندا دا زکا من عند اللہ دا اللہ نم پا اخلاص ناخلی پا منافقت یا اخلی خوا وین تو سبهم سیئات ان کو رسیدی تا تکلیف و غم یقولون وای هذه من عندک دستاکار دی وګورا تجربه دی نشتا د جنگ په طریقه نه پویږي پیغمبر باندې اعتراض کی هذه من عندک قل وای او تا کل من عند الله تقسیم سره کوي معتزله چې سکارونه د الله دی اوس وایا دا ټول هر څه د الله طرف نه کلن که حسنه ده او که سیئه ده دا ټول د الله طرف نه دي فمالها اولای القوم نسو شو په دې قوم باندې لایکادونا يفقهون حدیثا نزدې نه دي چې پوه شي په خبره باندې ګوره تا علم نه کړي او خبرې کوي فقه نه دا ویلې خبرې کوي نبوی کی خبر باندې لایکادونه یفقهون حدیثا دا یادی ښا په خبره څوک پوئږي چې قران ویلي دی په قران نه پوئې دا خبره کول نو غلطه خبره وکړه ښا دا مطلب ورستو راځي الله په خپل دې تایید کوي ښا نو دا نسبت نو پکار چې د حسنه نسبت الله ته کوي او د سیئه نسبت پیغمبر ته کوي دا دی هغه سره دعوت ته نزکه نه قانون واوره ما سوابک من حسنت فمن الله هغه چې رسیتا ته انسان سره خوشحالي نو دې نسبت به الله ته کې د ادب د وجینا من حسنت سمعنا شیخ الاسلام وی من نصر ورزق وعافیت کوم عادت راغی که رزق او مال ډیر شو او که خیر خیریت شو دغه دې صحت حاصل شو دا حسنه ده په دنیا کې نو ګور دې نسبت به الله ته کې ځکه دا خیر دې او رحمت دې ها او ما اسواک من سیئات نو اجر سیتا تاسو تکلیف او مصیبت فمن نفسک دا غي نسبت به خپل نفس ته کې دې او توصول خو ها فقدیتوی ها چری کې بعد الله شان ځان لې او دا مخلوق وزان لیخا د حسنې نسبت به الله تکید سیئې نسبت به ځان تکید ادب دې چې الله بچی د نسبت د سیئې نه ها وارسلنا کلین ناس رسولا امون لګلې ته د خلق د پاره استادې حدیث پاره نیم لګلې چې استاد وجنه بچا ته تکلیف رسی او چاته مصیبت رسی او چاته خوشحالي نه نه نه وکفا بالله شهیدا ها کدی وی چې مون خو ستاره رسالت نه منو نو امه منه کنه تاسو په خلی باندې سکیږي وکفا بالله شهیدا کافی دی الله ګواه ستاسو پر رسالت باندې کدی نو وی نو دی وی کنه ها نو ګور آیات کې اشکال دی چې مخ کې وی قل کل من عند الله حسنا او سیئ اټول د الله طرف نه دی ارستوی چې حسنې نفمن الله او چې سیئې نفمن نفسک نو منافقان بیا شور جوړ کو ادا څنګه قران دی چې په یو ځای کې جدا خبره یو بل سره ټکراو دي نو مخکې نه معلومی چې ارسد الله ترون ارستو ته کې تقسیم راغې نو ته تافقا نه ویل کنه تا دا قرآن و سنت علم نده حاصل کرده چی او خلق ده نوغا اللہ کئی که حسنه ده و که سیئه ده نوغا طول ده اللہ طرف ندی اغیر پیدا کول کئی بل سوک خالق نشتا خالق باغم نیخا او یو ده ادب او ده بیدب خبر ده نوغا زان لده ده حسنه نسبت با اللہ تکه ده ادب ده او ده سیئه نسبت با زان تکه او جدا جدا خبری کنه خلق زان لشه ده کسب زان لشه ده من یتعر رسولا فقد اطواع الله ترغیب اتباع ده رسالت تا چاچه تابداری اکلا ده پیغمبر نبس ده اللہ تابداری اکلا تابداری ده رسول ده شرط کلا تابداری ده اللہ خپل زان ده پارولی نجه شرط نی نو مشروط نی کنه نو چا چې تابیداری د پیغمبرو نکړه نو د الله تابیداری نه کړې سی به وي کوي د سنت خلاف او مونږ د الله بندگی کو او عبادت کو منځونه کو روجی نیسو نه هو تاسو ونه وي چا چې د الله تابیداری وکړه نو د پیغمبر تابیداری وکړه تاسو ځکه ونه وي چې د الله تابیداری مونږ ته معلومه نه ده نو مخکې خو علم دی مونږ ته نه ده معلومه مونږ ته پیغمبر هر سنت معلوم دی داغه قول فعل را ته معلوم دی نو داغه تابعداری کول شو نو ځکه د شرط کها او الله خپل اطاعت باغی کې منحصر ک او هغه څوک چې واولید د تابعداري د پیغمبر نه فمار سلنا کالم حفیظ وان مونږ دې لګلې پتی باندې نگہبان استاد مواری صرف رسول دی زجر ويقولون طاعت واي منافقان چې مونږ تابعداریو تا ته مخامخ وي چې بس وي ستا आवाज پکار دي مونږ تابعداریو پیدا برزو من عندك بر چې کله چې وځي ستا د مجلس نه د مسجد نبوي نه وځي بیتا طائفه منهم جرګه کوي او مشوره کوي جرګه اکثر د شپې کېږي نو ځکه بیتا وي یو ډله د دینه غیر الذی تقول زمانین دی غیر الذی تقول تقول یا صیغه مؤنث غائب ده تقول تقولان نو طائفه مؤنث ده کنه ها دا طائفه بیا بل سوی ها جرګه کوي دی بغیر دا غی خبر نه تقول چې دی جماعت ستا په مخ کې کوم خبره کړی وا چې مونږ تابعدار یو اغه بیانې تابعداری ما بیداری نه بیاخه اځویم دار چې تقول صیغه د مخاطب شي چې تا او تسویل دي نو هغه خبره نشته غیر الذی تقول جرګې کوي خو بغیر دا خبره نه چې تا او تسویل یو الله یكتب ما یبیتون الله لکی هغه چې دی پاره باندې جرګې کوي فاعرضانهم مخواله د دین او توکل علی الله او یاری گما چې د منافقانو زور ډیر دی ای جنسه ټولې د دې دي اللہوی جنسون مئی رئی گا و توکل علی اللہ اعتماد کوا پا اللہ باندی و کفا باللہ وکیلا خیر دکا اللہ یوازی دے اغزی موار دکا نخوا چی باغد اعتمادو کو تا تا اس سوک سنشیوے لی افلا یتدبرون القرآن زجر منافقانو عیوب تو گورا دا پاکی عیب دکھا ګور دې سوچ نکي په قران کې نو ټول کارونه غلط دي ښه کله په قران اعتراض کوي چې دا ځکه یو سووي کله من عند الله ادي په له بل سووي دا څنګه کتاب دی او کله پیغمبر ته وي دا استاد الله سن مونږ ته دا سرو شو دا ټول وجداره چې په قران باندې علم نشته ښه اې دې سوچ نکي په قران باندې افلا افا ده حمزه نرستو سدی ایعرضون فلا يتدبرون القرآن ایتولون فلا يتدبرون القرآن مخ اڑی او قرآن کی سوچ نکی چی دا سنگ کتاب دے او ایدہ پیغمبر زان نجوڑی دا دا اللہ کتاب ندے اللہ جواب کئی چی دا بندہ کتاب نہ خبرے د بنده کتاب کې د مخه ته کوخ د سره یې که دروازه نیم د شپې کې ده او ځان سره قلم پین واخله کافی او غلطه تیر او باسا را او باسا را او باسا چې څومره به تیر او باسا ها چې دا به کې غلط ته دا به کې غلط ته دا به کې غلط د بنده کتاب کوغی چې د غلطو صحت پکې نه ښه ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قران د طرفه د غیر الله نه لوجدو فی اختلافا کثیرا نو خلق به مونته په دې کې اختلاف ډیر او غلطه ډیره ها او سمې نه خبه او تکړی چې دا پکې غلطی دا پکې غلطی ده ګور یو په الله د خپل کتاب شان بیانې کنا دې کې یو زور او زیرم څو غلطی نشي معلومه ها اگر کله الله کتاب خواغه دی چې هغه کې زور زیر نشته حروف مروف نشته خو داغه کلام نفسی دی کنه چې ور نشو سوزولې او به نشي وینځلې هغه یادې خو نه دا به وایو خیر دی دا کلام لفظی کلام نفسی به نه یادو خیر دی دیګه سو غلطی معلومه کی کنه ښه نشته بکی او بل پل الله رب العزت د بنده په کتابونو رد کړي چې ملیکا یا لک ملیکا غلطه وای پکی خطا وای پکی ولید بنده کتاب ډکی د غلطونه امام شافعی رحمت الله علیه کتاب لیکل اوس مشته کتاب الام چې ویل کو نوې نظر ثانی په کومه بشمار غلطه تی نه راويستي نو بیا وی په کومه نو بشمار غلطه تی راويستي نو بیا وی درې ځله نو بس په اخر کې وی چې ابلله ان يصحح كتابا غير كتابه الله قسم کړي چې بل کتاب به د غلطونه نه پریدي بغیر د خپل کتاب نه ښه بل کتاب د غلطونه پاک دی ا د بل کتاب به نه پریدي بغیر د غلطونه اب الله ان يصحح كتابا غير كتابه او امام شافعي دی ګوره ښه انتهائی ذهین او قلمن او غداسی نو بل بسو کی لو یذو فی اختلافا کثیرا و اذا جاءهم امر من الامن بل زجر د منافقان کله چراشی رو رسیدی ته او خبره کدا امن خبریهم او الخوف کدا یری خبریهم د مرکزنا خبر راشی چې مجاهدین په جهاد کې مصروف دي او دا خبرنن رو رسیدا ازاعو به دا منافقانی خوری پلارو کیم یو تاوی بل تاوی خبر خونه کنا دا نو پکار دید اصولو نخو ندی خبر کنا خوا ولو ردوهو کدی واپس کروی دا خبرائی لرسول پیغمبر تاویلا اولی الامر منهم اوغا مشرانو تا پدی کیم دا دی کنا خلافانو دی نسوک دی عمر و ابو بکر تا لعلمه اللذین دا مجتهدین دی خام خاپوشیو بده دی خبری پا ڈٹ کوٹلی باندی و مطلب باندی اغا سوکو یستنبتونو منهم چرا اخلی ډیر په سوچ او فکر سره د دین افا هغه چې خبر راخلی کنا ډیر په سوچ او فکر سره استنباط ها استنباط یې کوم ځای نه جوړ کړی چې خلق زمکه کني او بر اوزی وی نبتل ما او بر اوتی خوا اچی نر اوزی نو یستم بیتونهو لگی آئی کنا خواه رو باسی او زمکا کنی کنی او بطی نر او باسی نو دا قرآن او سنت دا سی دے دا علم زمکا دا خوا دیکھی جی سوچ کن علم بطی نر او باسی نو دا دا ارچا کار ندے کنا خوا پا دی خبر او پوشی و اغا مشران چډیر په سوچ او فکر سره اخلي د دینه منهم منهم کې دوه معنی دي چې دا د منافقان نه دا خبر را واغسته نو دی په دې کنه پیری او په نه په دې کنه آیا منهم کې دی اولل امر تراجه دي چډیر په غور سره اخلي دا خبره ده دی اولل امر نه چې هغه مجتهدین دي دا مطلب دی ښا منافق دی ته وي چیاو پا خبر سوچ نکی او بس چی خبر و تسوک راو رسی کنا خواه دا سیویلی منده کیور پسی پا غوگ لیاس نوی اسپی پسی منده وی دستاکار دی پا خبر سوچ و فکر رو کن دا دینا دیر کارو نروانی خواه ولو لا فضل اللہ علیکم و رحمتو کنی فضل دا اللہ پتا سوچ قرآن نازلی گی او رحمت د الله په تاسو باندې چې پیغمبر موجود دی لتباتم الشیطان تاسو ټول به شیطان پسې تللی وې چې قران او سنت نه وېخه نو چې اثر نشته نو هغه اشاره واندې کنه چې اثر قران او سنت نشته کنه او ایذلون تقلید کومه نو هغه واندې په شیطان پسې الا قلیل من باندې شکال لخه اشکال ولی استثناء سمانه ده کنوې فضل د الله چې قران دی او رحمت چې سنت دی او حدیث دی نو تاسو ټول به روان شئ په شیطان پسې الا قليلا ها مگر لږ داسې شته چې ریبه نو روان شئ سره دې چې قران او سنت به سره نو غوړې ښا او غيو په صحیح لارې صراط مستقيم باندې وو لا وسوکو الا قليلا دا وې د جاهلیت موحدینو ته اشاره کوي چې نبی علیہ السلام نمخ کې په دې جاهلیت کې موحدینو کنا ورقه ابن نوفل او زید ابن عمرو ابن نوفل دا پاشرو مبشرو کې او صحابي دي دا غنوم سعید ابن زید دي دا غا دي د دپلار نوم زید ابن عمرو ابن نوفل چې موحد د جاهلیت ښا داو ادا سنورم ډیر دی وې د عربو د مشرکانو دعوت نه قبلو اولی وې دی په کې د لات ملات نو مخلی مونږه شرک ګوره سره دینه نو ځکه قلیل په کې بچوي دی هغه وخت کې قران او سنت نو جاهلیت دورو و دیو ای دمر اخلاص کرده چه دانی پا آغا وقتی ده شرک نبچ کرده ده خواه نبی علیه السلام با بیازه که پا خوب کلی ده چه سپین جامعی بیوی تا علامه ده بخنی کنه چه اللہ تا بخنه کرده نو الا قلیل ان دا مانا کی گی نور سینه کیا فقاتل فی سبیل اللہ ای پیغمبر جنگ کوا دا اللہ پلار کی لا تکلف الا نفسکا تنیزی موار مگر د خپل ځان بس که نور څوک د سره یې کني ښا ته جنگ کوا د چا پتا ما میا وحرز المؤمنین ها ترغیب ورک مؤمنانو ته د جنگ تیزواله ولا ورکا په جنگ باندې نور ستا زمواري دغه د خپل ځان دغه دیو جن بدر صغرا ته یواز روان شي کنه دا و چې خلک په خبرې دن ورمنډه کوله وي ورمنډه کوله وي نو اویا کسان جو اگر یواز روانو بما تعالی ویلی چې فقاتل فی سبیل الله الا نفسک فقاتل فی سبیل الله تکلف الا نفسک او په حنین کې یواز پاتې شو چې مؤمنان ټول تسنس شو ډیره سخت وا د مخکې نه ظالمان په غرونو کې ناس ټول اندي و سروي چې دغه شو باران جوړ کنو دی باندې داسې hebat راغی نبی علیہ السلام پاتې شو ایو سره حضرت عباس پلترو ایو دا کسان پاتې شو ندی وسکول نبی علیہ السلام چې په کماس په باندې سورو نو هغه به ور اچول په کافرانو ادی برانی وا دی برانی وا چې نه ته به आवाज نه زه ته به आवाज نه زه هغه ما ته ویل شو ویل چې आवाज بزی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغجن خو نه یم زما مشرانو چې دروغ نو ویلي چې خلکو ته معلوم دی عبد المطلب وغیرہ زه به څنګه دروغ کوم ابیا وی د اسپ نه کوشو ولي هي کچره دې د غشو باران ولي دا او تختې د نو خلق وایي چې پیغمبرو تختې دی وجه نه کوشو د اس نه لا تکلف الا نفسك عسى الله ان يكف باس الذين كفروا زردا چې الله به بند کی جنگ د دې کافرانو والله اشد باسا واشد تنکیلا دا خو الله سره جنگيږي ځکه الله ډیر سخت دی په جنگ کولو کې او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې الله ځان ته نسبت کړی سورې انفال کې براشي چې وین تعودو نعودو وو کافرانو کبیا را ګرځې نو زوم را ګرځما ځان یې وته یاد کړی دی او صحابه یې دومره اعتماد وکړ مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ترغیب هغه چا چې بیان وکړ بیان د توحید هغه چا چې بیان وکړ بیان د جهاد ترغیب جهاد تورک یکل له نصیب منا دم مجاهد دکن وی بدل را پر برخه داغینا او مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً هغه چا چې بیان وکړ بیان د شرک او د بدعت او لګی دی بیان نکی کنا او چا چې بیان وکړ بیان د رد جهاد چې دا جهاد نه دی دا اسیدان وجنی دا جهاد نه سیئاتن یکل له کفل من ای بدل انډې دا غینا دله بل انډې ورکینو چې ځه وکان الله علی کل شی مقیتا او الله پارس باندې نگہبان دی نگہبان مقیتن حافظ او ناصر او مددگار دی دا بیان ترغیب جهاد ته چې شفاعت ستوي دا باندې او دا مانو حضرت شیخ کولا چې شفاعې لشي جوړې تا دی یو نه دوا کېدل دي ته ویولي یو سړی چې د چا په زموکه شفاو کی په کور شفاو کی نه خپل سره یو ځای کی کنه نو دی یو نه دوا نشو نو ویلی چې یو سړی دعوت توحید پیش کی او یو تن وسره مرګره شو بس مَن یشفع شفاعتن ته موحد شوی نو تا یو تن موحد کو نو بس داتا شفاعت حسنو کنو خواه دویم ترغیبو او داغی معنا که یو قسم وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ کَلَا چِ تُحْفَ دَرْكْلِشُ وَتَازُ تَعِيَوْ تُحْفَ دیر قیمتی تُحْفَ دَرْكْلِشُ وَتَازُ تَعِيَوْ تَعِيَوْ وَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا نو تاسم تُحْفَ وَرْكَ خَيْسْتَ دَاغِينَ مکافات څه مطلب دا سنت دی پیغمبر چې هغه له بچا سره شی ورکو او دا هغه وس بکیدو نه هغه بوله ایواز ورکو کدا هغه کور ته بچا سره د خوراک شی راوړو سالن کنه حضرت عائشه بوي تبوي چې لوخي کې ولا سواچو ته شی مو پرې ده دا سنت دی پیغمبر دی ای وړو ولا واچو دا لوخي ته شی مو پرې ده نو داغه مطلب دی یو چې تاسو لا چا څه درکړو نو داغه بدل ادا کې به احسن منها خیسته داغه نه خوشي ولا ورکه او ردوها یا کم از کم داغه عوض خدا کې چې خوشي نه شي ورکولې نو داغه مکافات خو کې کنه نو دا د دین کارون سره عمل کې سنت کارون چې تاسو چا مسلې توحید اخوه نو فحیو بی احسن منا تو داغی ندیرو خلقو تا توحید ارسوا او کدیرو تنشی رسول او ردوها یو تیخوکا کنا چی داغی خپل نعمت شکریہ دا کی دو مفسرینو امانا خدا دا عام آسانا خوا چکلاتا استا تحفہ درکلی شوا چی السلام علیکم بتحیتن دا تو سلام دا تحیه دی فحیو بی احسن امنا نو جوابو که بہتر داغی ناچو ورحمت اللہ و برکاتو او ردوها یا که دور وقت سرنینو وعلیکم السلام دا ہوئے یو دا معنی دا ردوها دو معنی این دی یا دا مطلب چو گو رہے چی دا سرے خود سلام لائق نئے دا دعا لائق نئے ذکر سلام خود دعا دا چو علیکم السلام کنا او د دې لایق مسلمانی ادا سره حسین دې نو وردوها وای چې وعلیکم بس دا د بی دینه سړي جواب بینو هغه سړي هندو دې هغه سړي عیسائی دې هغه سړي بدعتی دې هغه سړي مشرک دې نو اسلام یو کو وسو چلو کوم ته د وعلیکم السلام نشم ویلې حضور وای چې وعلیکم بس وردوها دې ترادوې لشي نو واپس کې دې درا بشک الله پارسبان دې حساب کوون کې دې پارسبان دې حساب کوون کې دې ګورې ابراهيم عليه السلام ته ملائک رالو نو وي سلام الی سلام علیکا دا څه وي کنه سلامن مونږ پتا باندې سلام وایو جمله فعلیه وا قالوا سلاما مونږ پتا باندې سلام وایو نو سلم سلاما ابراهيم عليه السلام جواب څنګه ورکو قال سلام ان سلام جمله اسميه راوړه نام وکړو فحيو باحسن من هاوان تګدا الفاظو کې خو زیادت نشته ولیکن فصاحت کې زیادت راغې چې جمله اسميه دا ډېر مؤکده ای کنا ته جمله فعلیه نه ځکه هغه کې حدوثي ادی کی ثبوتی نبی احسن منها عام دیکھا لیکن قرآن تحفقی تحفا اللہ لا الہ الا ہو اللہ غزات تیچ نشت حاجت روا بیددنا دا دیر بہتر تحفا دا نو داو خی خلقتا داو خی دا پشکشی ورک خلقلا لیجمعنکم الائم القیامت العریب فیم خام خارا جمع وکی اللہ تاصل را رد قیامت تا چنشتر شک پدی کی ربط صدی وقی کلمہ توحید ہوئی ورپسی از قیامت خبر اکڑا خلقوی چی ورے گا مونگا خلا دنیا کی ساند اغسطیں اللہ وی نا کنا چی قیامت تزین و اسی مزا اسی صلح دی زان سر تحفو سکنا اللہ لا الہ الا ہو دستا تحفشوا لا اجمعنکم نو قیامت با دی کامیابی قیامت با دی دیر خیستی چی دا کلمه دی زان سرولی اگر دا کلمه نئی کنا نو بس التا با زیب زی اولاری ہو رسوا بے رسوا بے ملائک با دی یو پلا ٹیلوی بل پلا دا دستا حالی دا تحفو سا تو دنیا کی دیل پیدا شوی او چی دا قیده دی اپی جندہ وست دو مرک سوال کوا لا اجمعنکو بلا ایم القیامت لا ریب فی چی اللہ آخر خاتمہ پا ایمان نصیب کی ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک دے زیاد رشتنے دا اللہ نا پا خبر کی تا دا اللہ وعدا دا چی طالب جنت در کی پا دیبان لکھا بیا زجر منافقان لکھا سلورم حکم بڑی رست راضی پا دی مکم وعظمہ کی خلق پاتشیو کلمی ویلی وزانت مسلمانان وی منظورا و دسونا و حجرت نو کڑے نالتا مدینہ کی مومنان دا دی پا حق کے پا جگڑا شو چاوی چی دمو مرگری دی مسلمانان دی خود دورا چی حجرت ندکڑے او چاوی چی ندی دی سو مسلمانان دی مسلمان خواهدتوی چی حجرتو کی دا جگڑا جوڑا شو خوا منافقانو دمرا ناکارا زہر دی چلتا مسلمانان خپل میان کې آرام کړو ته ګورو ته الله رب العزت یې روغ وکړه فمالکم فی المنافقین فئتین دا سوچو په تاسو باندې چې د منافقانو په حق کې دوړل شوې یو ډول شي دي تا چې نه دي مسلمانان والله ارکسهم بما کسبوا الله غی هلاک کړی دي د خپل عمل په وجان غی عمل د منافقانو دي فلا اعتراض کی چلی ما کتبت علینا القتال دیتا تو مسلمان وے ارکسا هم احلکا هم مانا احلا کڑی دی لرا نو ارکسا هم رد هم الى الکفر اتریدونا تاسو اراده لرے ان تهدو من اضل اللہ چه هدایتو که اغا چاہتا چه اللہ گمراہ کڑی دیر اگران ادنو چه دیتا هدایت کوئی اغا سوک چه اللہ گمراہ کی نبا امید اغا دپار لار دا منافقانو دین نشتا خوا فلن تجد لو سبیلا دا بیا بیا راضی سورہ مائدہ کیوں دا دی دین نشتا خوا ودو لو تکفرونا اغی دارمان کئی جتاسو کافران شے ستاسو دا کفر پا حق کی ارادہ کئی کما کفرو لکا سنگ چی دی کافران شوی دی چی بالکل فرق پکی نئی بالکل یو بل سر برابر فتکونونا سوان شیطا سو ٹول یوشان پا کفر کی فلا تتخذو منهم اولیاء نمونی سید دین آزان دا پار دوستان سلور قسم بیانی دا منافقانو دیز دیکی دو قسم دا آغا دی چلاوی خیر دا دی تسوائے ما امن والا ورکے او دو آغا دی چلاوی الیو پی نکوے سر مخی مگو رہے خو بس ندا سلور قسم بیانی منی سید دینا دوستان حتی حاجرو فی سبیل اللہ ترد پوری چی حجرتو کی دا اللہ پلار کی خلق تل راغی مدینی تا مدینہ ڈکا شوا او دیغا سی مکہ کی ناس تھی چی سوی حجرت ندے کڑے کنا نستاسو دوستان ندی فین تولو کدی انکار کی دا حجرتنا فخضوهم نسے دی لرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیث زوجت تموم کم دے چی ممی دی لرا داول قسم دے حکم یوکو دی پا حق دا قتل خواہ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا امني سيد الدين ازان له دوست او مددگار دستاو دوستان نشي کېږي دویم قسم چغیل امن دي الا الذين مگر منافقان يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق فمکه کې داسي قبيله اومي د کافرانو چې دا غيو د پیغمبر مين کې روغه شي او صلح صرف دا چه مونگ سره چه جنگ کئی نو تاسو با سر نو دریگه که مونگ چه سره که تاسو تا بس نو آئیو بنو بکر دیون نو گوره چه دا منافقان پوشو چه لکه مدینه که خم ممنانو مونگ تا مسئلات کرده نو دی لڑن دو بنو بکر سره مرگری شو ولی پا دی پویده کنا چه دی سره خواده شوی دا نو دی چه مونگ دی سره مرگری نو مونگ تا بس نوی دا سو خیار دی خواه دنیا پا کار خودی خیر خپوی خواه نالاوی زوت سموائی نو خواه الا اللذینا مگر آمنا فقانی اسویلونا چی اوزیشو الا قوم اغی قوم تا بینکم و بینام میساقن چستاسو داغی مین کی وعدہ شویدہ او دی لالا وغی سر اوزیشو نوست که دی تا پا دی گزار که نال تا دو عدی خلاف ورزی کی کن نو بس خیر دی با بس چیغی سر دی نوی دی دا اغا دلشو اچی دی تا امن دی خوا دا یو قسم شو او جا اوکم دا بل قسم دی یا اغا منافقان چی راشی تاست مخامخم حسرت سو دورم تنگی زلو نداغی باز دا سی کن خوا زلی تنگ شوی او دسنا ان یو قاتلوکم نتاست سر جنگ کی او یو قاتلو قومم نا خپل کافرانو سره جنگ کوي هغه ویره بس مونږه وخت ټیم پاس کو مونږه تاسو سره ومن کو همون ته سوای مخه زمونږه هیڅ سره دښمنی نشته الله یې بس دي ته هم سموای چې وسري امن حاصل کو کنه دا دوا پکې مینځ کړهلو دی له امن دي نو مؤمنانو کوم داسې جذباتيان به صحابو کې چې هغه به نه را امن ومن نشته وجنه اللاوی نا نا نا دا خوشکر نو باسی چه ما کمزوری کلی دی بدنونه غٹ غٹ تی ستا عمرت ندوه کی او ما کمزوری کلی دی نو که ما زور ورکرن تبا سر جنگو که بیا شکر باسی چه اللا تاوی چه امن والا ورکا ولو شاء الله قد الله خوي لسلطهم عليكم دی به زور اور کړیو پتا سبحان دی فلقاتلوکم دی بیا تاسو سره جنگ کو فینتذلوکم نو کنزان تاسو نډډی تکي فلم یقاتلوکم جنگ نکي تاسو سره وال قو الیکم السلام او خبرې کی تاسو سره د صلح صلحیم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ندې تر کړی تاسو له الله په دی باندې سزو حجت په کوم دلیل دی سره جنگ کوي الله خو یې مکو وسره نو بس چې کوم له امن دی نو غیله امن دی ښه فغاول قسم حقیقت لوي او در واستې سلورم قسم دال ستجدون اخرین یقینا ابو میتا سو نور منافقان یریدون اغیر ادکی ان یامنوکم چستاسنم امن واخلی چمونګ تاسو سره جام نکو زمونګ روغه ده و یامنو قومهم د خپل قوم کافرس نم امن غستره کلما ردو الی الفتنه وکله چې دی واپس کړی شي شرک ته ان ال تکافرانو سره لول شي او غی سره کینی او دغی ابوس کی پر کی صوفیها نو په دې شرک قسم تیز کړی شي ها پور کی صوفیہ تو وہ ایجگن چار جی ہے ڈک دمرا تیس چی پدے کفر کی ہا فیلمیا تزیلوکم کدیستا سن اللہ سناغستو ڈڑی تکیدنا ویلقوی لیکم السلام آو تاثر دسل خبر نکولی ویکفوی دیام او نیبند اللہ سنخ پل فخضوهم نسے دیلرا وقتلوهم قتل کے دیلرا حیث سقفتموهم او هغه ځای کې کوم ځای چې مو مې دی لرم دا ټول د نفې د لاندې دی ښه الا م د لاندې دی ټولو اگر کو سره ذکر کړی نه دی لم یلقو لم یکفو دا دی نو دا هدا سلور قسمه ذکر شو دوله امن او دو سره حکم د قتل اولایکم او دا منافقان چې دی تاسو ته وایم هغه هم ډیر دی دیم ډیر دی نو ام اسم اشاره جمع شوا ام ضمیر اولائکم دغه منافقان چې تاسو ته ام مؤمنانو جعلنا علیکم علیهم سلطانا مبینا موږ درکړې تاسو لپاره په دې باندې دلیل ښکارا کدی وجنه نو بالکل په حق یې ښا سلورم حکم وسره چې احتیاط کوي اسه نه چې غوبل جوړ کړي او کافر په ځای باندې مسلمان قتل کړي اړیر قتل داسې کنا ښا چې جذبه پکې راشي کنا نو کافر بځای مسلمان قتل کی احتیاط فی القتل ډیر احتیاط کوي چې مسلمان دنه قتل نشي یو ځای کې غوبل جوړ شي کنا نو مؤمنان ورلو د حذیفه سه په پلار باندې په یمن باندې اگر ډیر وی چې زما پلار دی له کوم زما پلار دی او چې دسو وینو هغه بیا قتل کړو کنه هغه ته بیا مينتونه هغه وی ګور تاسو په غلطه باندې دا او تاسو په تاسو په ځانځنه چې دا حذیفه په لار دا چل په کیو مشي کله کله نو وما کان للمؤمنن ندی جائز هیڅ یو مسلمان لره ان یقتل مؤمنن چې قتل کی بل مسلمان دا خود مسلمان شان نه دی ادا دلته چې کوم قصابی شورو دا یره دومره په پریس کا سوشې امپریس مارکیټ کې ساروی نه لالیږي میخه او غوان ښا لکه سمره چې په دې سوراپورټ کې او په دې لیاره کې او دغه ځای کې قصابی شورو دا څوک دی دیوان ځانته مسلمان وای الله دې مسلمان شان خو نه دی چې دې بل مسلمان قتلی ها الا خطا په خطا سره که قتل شي دا ځان لا إلا منقطع دي ومانا ده لكن سرا إلا خطأن مگر دا بيلا خبر دا كبا خطأن سرا قتل شي خطأي دو قسم دا يو پا إرادة كي أو بل پا عمل كي پا إرادة كي دا دا كيو سره أغا وقت خبا غشي لندیو وست توپک دي توپکو نسي يو سره تا او وی چې دا کافر دی اجه دس شنو مسلمان دی په اراده کې خطا شو. د دې اراده خود مسلمان نه و، د دې اراده خود کافر و. کو نیولې غره هغه ته وخا ته څه پته و؟ مدا خطائی په اراده کې ده، او دویم خطائی په عمل کې ده. چې نیولې کافر ته دی یا ښکار کین نیولې چرته زنده سر ته دی کاری ده کنه، ا دې کې ګولې لرل نه په لسرې په لګېد. مدا اراده خدا نه و، اراده خود د ښکار و، او عمل دا سه وشو چې مسلمان انسان په لګي دو دې ته خطا ای وای. ښا نو د قتل خطا احکام خو دې ځای کې اداوی زمانی خو نو هغه زمانه کې دا چلو چې مدینه کې يهوديان مو عیسایان مو اوسې دل پناه غوښته و او جزیه به ورکوله یو ځای مسلمانانو سره اوسې. نجد مسلمان دلاس نبا دغا سڑی چرت یهودی ایسائی پا خطای قتل شو، نبا قیده دا حکمو دتا چی ام با کفارا ورکے ام با دیت ورکے دوالا کارا ولی ٹک دا چی کافرو همون ولا امن ورکلیو، نزمون امن نقصان راگنو دد پوجبتو دد مثال مسلمان دے بس. او کچری داسه و چې مسلمان خو په لته په دار حرب کې اوسېده، هغه د بل مسلمان د لاس نه په خطای سره قتل شو، نو دا هغه پوجا باندې با صرف دیت ورکي او کفاره پې ناراضي، ځکه دیولې لته کې ناشته هلته خو امن نشته، خو ته جنگ شو ورو ده. نو ته یو قسم امنو بل قسم وطنو، نو دا او حکم داری چه اغیی که با کفارا نور کئی او دیت باور کئی، او چه مسلمان او دا مسلمان پا ملک کئو نا خوخ کارا معلوم دا چه ام با دیت ور کئی ام با کفارا ور کئی دا قسمون دلتا بیانی خاص. اغا چا چه قتل که یو مومن مسلمان پا خطای سرا فتحریر و رقبت مومنتن، و دبان دل لازم دی چه ازاد کی یو غلام مومن دې کې کافر نه قبلي ښه دا کفاره شو، ودیت مسلمه او دیت بور کوي سلوخانو یا لزر درهم او یا 1000 اشرفه دنانیر، او دیت بور کوي سپارل شي وی دا اهل تان دا ول قسم چې مسلمانو د مسلمان په ملک کې اوسېدو، نتیجه او په قاتل باندې دواړه رال نو ښه قصاص نشته وره الا یصدقو هو کاری معافی وکړه چې نن نن بس مونږه بدل نه اخلو مونږه معافی کوم الا یصدقو نبی اجت نشته مال ورکول تا کفاره خو برازی کړه الله حق دې کړه. فین کان من قوم عدو لکم کچره ودا سره چې قتل شو هغه قوم کې اوسې دا چې استاسو دشمنان دي دار حرب کې اوسېدا او هو مؤمن او مسلمان فلته اوسېدنو فتحرير رقبته مؤمنه لازميږي په دې قاتل باندې آزاد ول دی او غلام مؤمن یا وینځه مؤمنه دیت پنه راضي ولي دا ول نیم امنشته نیم نشتا د ایمان او د اسلام امن خولشته خو د کور امن خول نشتا کنه دې د کافر په کور کې سلو اوسې دریم وین کان من قوم بینکم و بینک بینهم میثاقن کو هغه سره کافرو پستاسو داغی پمیان کی وعده و تاسو ول امن ورکړی یهودی و عیسایو خدل تاسو سره اوسېدو او هغه تاسو دلاس نه قتل شپ خطای باندې ښا فدیه مسلمه الی اهله ولازم دې په د باندې دیت چې سپارل شي وي دا اهل ته وتحرير رقبه مؤمنه او زاد ولدي او غلام يا وين زيدي مؤمن دواله برازي خان دي وي چې هغه کافر په ملک کې اوسېدو نو هغه باندې دیت ولي رانه وي وي ځکه دیت خو مال ته وي کنه مال ته وي نو مال ال ته وړي د کافر او ملک ته چې هغه مضبوط شي ځکه دا غزه دیت نور کیږي او که دلته اوسې نو اگر که يهودي دي او عيسائي دي خو هغه مال دلته کې خرج کیږي را خرج کیږي هغه په سودا کې نه مسلمان دکاندار نه کوي کافي نور څه کوي نو هغه په لنزي زمون دشمن لپاره ترقی نه حاصلېږي نو ځکه دلته کې بدیت او رقبه غواړي خو عمل لم يجد اسوک چې غلام او وین زنه مومي لکه اوس هدیه بیا څه چل کې وسيام شهرين متتابعين لازم دي په د باندې روزي نه ول دوه میاشتې پر لپسې قضایو پکې نه کوي توبه تم من الله دا مهرباني ده د الله طرفنا چلاوي زما باندې قتل کو نور څه تنوي مخو زه په دې وران اخلاص شنو خا دوه میاشتې روزي ونيسا او دیت ورکا شکر وباسا چې په دې مې اخلاص کې کني جهنم ته مغردولې وي دا د الله احسان دي کنه وکان الله علیما حکیما او یقینا الله علم او حکمت والدی دیور سره د قتل عمد ذکر وکنو قران خو خبره سره خبره کوي کنه چې دا خود خطای خبره شو کنه او چې په قصد قتل کړي نو داغه په حق کې هم سونوي وې داغه په حق کې سورته بقره کې ویلې دي چې د دنیا حکم دا دی چې قصاص وته ناراستې شي اغه د دنیا حکم نه تا یاد دی او ها دلته د آخرت حکم یاد دی اغه چې قتل کو مؤمن مسلمان پاکستان فجزاو جهنم نو سزا د دوه د آخرت جهنم دی همیشه وی پاره کې الله په غضب کړي او الله په لعنت کړي او تیار کړي دی د دوه پر عذاب ډیر لوی د آخرت حکم شخه چې قصاص ته واغستې شو نو هغه د الله خو خدا کپاغي معفقي نو بس دا عذاب ولا بیا نشته ګور د قانون ځان لا دا خو الله قانون بیان کو چې قانون دا دی چې چا قتل وقستو کو نو دا عذاب داغه د پاره جهنم کې دی دا نه دی چې کنه هر یو بدغسی نه کې دی شي چې قتل عمدن کړی او الله ته بخنه کړی بس نو دا عذاب ولا بیا نشته خو قانون دا دی قانون ځان له ډیر پکې داسي چې خدای او بخي یا د سکړې په دنیا کې یا نور څه چلو شي دا قانون ځان له مطلب دی او دا الله رحم ځان له شي ها د ټولو لپاره ودا عذاب نه وي هغه یو نو هغه حسن قتل کړیو د بنی اسرائیل او سړیو بخاری کې راضي بیا بیا چې او کم سلی وجلیو نو بیا به اړل سره غلی چې را بس کې نو روان شو او تن پسې چاو ته وی دا دې کې پلان دې کې مولا عالم غنا لاس باندې وتوبو باندې هغه لراغه حال وتوي چیرې زه ډېر ګناهګار یم یو کم سل می وجلې نو زه توبو باسم هغه یې تختا ستا توبه نه قبلېږي هغه یې خو چې دا توره می راغستې ځان سره دا هغه سټو او یز اصل پوره شو کنه دا یو پکې کم بیا چا وته وی چې پالیمانو پسې مګر ځه مکی معظمه تزال ته توبه وباس الله قبلی پاک زید کنه هغه روان شالته نو لاری کو تمر غراوه نو ملائکه وی دوار رالو د رحمت او د عذاب کنه دا غیبوم یو بل سره جګړه وا د رحمت ملایکو چې مونږ به تنه اخلو ځکه دې مکی ته روانو او غنور وی چې مونږ به تنه روح اخلو ځکه پورا سل مرګونه کړی یو ندې دوا ندې نو جبرئیل راوي قایس ابراوي فیصله ولوکو وی ګوره جګړه مکه تاسو مکه کچ کې چې دې حرم ته نږدې دي او کله خپل کور ته نږدې دي نو هغه ته مکه کچ کول سو کزمو که کچ کړنو حرام ته نږدې و نو عذاب ملائک لاړ او د رحمت ملائک تنه روح واسطه بعض محدثین وی چې حرام ته نو نږدې والله غزمو کرا غونډه کړه هغه ته کنه ولي الله پاله آسان باندې چاله عذاب نور کوي کنه خو زما رحمت وخت کې شو زما په قهر باندې ښا نو سړی جنتی شو تو ګورو تا نو قانون ځان لشي دی او دا یو نیم چې پکې داسې شي نو غزان له خبره ستا توجه الله ویني چې دیخ پیمانه دیخ پیمانه دی اکارت نشوي دی نو یاره چې د سلو هغه بخو نو د یو د دوه دا بنه بخي خو لیکن پیمانه کې دل غواړي کنه ها اپ دې د اشکال له چې دا عذاب خود کافر ده پاري چې جهنم خالدن فی غضب الله لعنه دا خود کافر ده پاره دي نو جواب یو دا دی چې او ستا خبره صحیح ده دلته مغه سړی مراد دي چې هغه قتل کی نو فخر پی کوي چې خلق مته نه خلاص کا او له ونه سپیو فخر پی کوي دا کافر شه کنه ها مزګه ده پاره او کوم مسلمانینو الله وی يرومه کنه دي ته زجر وی د قران ها يريه پنځم حکم اصلاح د نیت الله وی هر عمل په نیت باندې قبليږي نو مجاهدینو ته وی چې نیت صفا ساته ها څنګه ته جهاد رسول عزیز کدا دې نیتی چې او کالا کوب خبراته ملو شي کنه غلط نیت تیر پارا مزا کدا دی نیتی چپلارا و رونے رالا وجلی دی بدلتنا اخلما مدا غلط تیر پارا مزا کدا دی نیتی چپ ملک ازمکا باندی رانا قبضہ کری دا دا تینا اخلما مدا غلط نیت دی نیت مزا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا چی جہاد دے فی سبیل اللہ نو بس دیده پارزم چیارا تا شهادت حاصل شی او یا کامیاب شم کنا نو پینزم حکم دا احکام سلطانیونا احکام سلطانیونا داده چه نیت با صفا ساتی نو دا سلطان پا دی کسی شو دا سلطان پا گدا شو چه آغا با مخ کی بیانو کی خپلو مجاہدینو تا چه گوار نیت خالص صفا ساته داده مشرکار دی کنا خوا احکام سلطانیه ذکر دی چې دا د غزې مواریدا پل خلق با پتی باندې خبرې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي د الله په لار کې په جهاد کې فتبینوا نو ډیر تحقیق کوي ډیر تحقیق او سوچ او فکر ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام موایا غچاتا چتا سوته السلام علیکم اویم القا کافرو وی چ السلام علیکم یادا سی وی یادا وی چ لا اله الا الله یادا وی چ الله اکبر و ذ سلام د امن یو کلمه وی د امن کلمې دي نو تو ته موای چ لست مؤمنن ته مسلمان نه دای د یری د وجه نه وی نه دا به ته نه وای بس ته هغه ته سنوي اگر تب دی کلیمہ امن حاصل شو او کردی دی پاس ایتاسو قتلوئے نو پتاو لگی دا چستاسو نیت سی ندے تب تغونا عرض الحیات الدنیا تاسو طلب کوئے دی سامان دی جون دی دنیا فا انداللہ مغانم و کسیر نو اللہ سر دیر غنیمتو ندی دی مال پار جہاد مکوا مال خوب اللہ تعالی قیامت کی در کی غنیمتو نبادر کی دیر زیاد تی خوا دا نیت صحیح نه دی چې ما فیند الله مغانم کثیره دا نیت کوي چې الله برکایي کذالک کنتم من قبل دا ول زور نه ورکي چې ته په سم مسلمان شوي ته هم په خوا په کفر کې وي دا کلمه دی وې نو مسلمان شوي مال دې په امن شو جان اولاد دې په امن شو تاسو څوک سن شوي نو چې هغه وې چې لا اله الا الله ذا کلمہ غل امن نو ورکی کذالک کنتم دغه سویتا سو مخ کی د اسلام نمخ کی من قبل فمن الله علیکم نو الله احسان کو بتا سبحان دی چې اسلام قبول کراوم فتبینوا بیا ته چې ډیر تحقیق کوي غوري ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی حضرت اسامه امیر کړو رضی الله عنه جنگ لتلیو jihad نه هغه په یو کافر باندې گزار کاو نه هغه ونی شاته شو او دا به وی چې الله یا الله اکبر دا وی ادب نه پرې خو چا ودا سشن دی وته داس اخر دا چی خطا لیکو رچرال نبی علیہ السلام تاغی الوی چې اسامه خدا سے کار کرده اگر چیغی والی چی اللہ اکبر و سبحان اللہ نبی علیہ السلام را وقتا وی ولی دی قتل کو نو اسامه وی چی خشیتا منی دا زمان یریدو نو زکی وی چی اللہ اللہ اکبر نبی علیہ السلام وی حلا شققت قلبه تا دا غزلو ولی نکوتا چی دا کلمه دا یری نوی او کده اخلاص نه وی دا خود زلون معلومیږي چې تا خام خا قتلو نو مخ کې بده چیک اپ کړو زلو بده ولا قتلو نو بیا مطلب یې سو زور نه و چې بیا دا سونه کې وره او سو کوی چې بیا دا غسړی دیت یې ورکو ولی مسلمان قتل او پتاو تا ونه نو په قتل خطا کې راغې دا سی ډیر دی ته نه پیغمبر ورکړی وخا دا سی کارونه پکې شوی ونه ترغیب پتال تا لا استوی القائدون من المؤمنین ندی برابر اگر ناس ته د مؤمنانو نه چې jihad لنه دی تلی په خپل په jihad کې نه شریکيږي هم مال ورکړل مال jihad مل مال کوي او په خپل نه دی تلی نو اللہ وی دید مجاہدین و سرن دی برابر نو سوال پیدا شم چلتا که پکی گوڑو شلو رندو معذور خلق اگی خپا شو چی منگا خوم ناس یو او اللہ وی ناس خلق ندی برابر مجاہدین سرن نو اللہ تین اگی اوباسی خوا غیر اولی الضرری اگا معذور خلق نیادو ما اخو معذور دی اگی باند جهاد فرض ندنو غیر اولی ضرر دا خدا روغ موٹی از اوما چیز تکلیف وطا نشتا خوا نلند والے نگوڑ والے اس نشتا وطا ندی سعوذر والا نو ندی برابر والمجاہدون آج جهاد کی دا اللہ پلار کے فمالون سرهم پنفسون سرهم فضل اللہ المجاہدین دیر لوی فضیلت ورکڑے اللہ مجاہدین تا جهاد کې په خپل مالونو په نفسونو سره عل القائدین په دغه ناس ته باندې درجه یو مرتبه ولي ځکه د دې جهاد دوه قسمه دي بالمال او بالنفس او دا غیره بالمال دی او بالنفس نه دي نو یو درجه دا غیو چته شو کنه نو خلق وی چې ښا مونږ خو وی چې کنه یاره مجاهدین به جنت تزي او دا ناس خلق به نزي ملوی نه جنت خو په جهاد کې نه دی جنت خو په ایمان سره ملاوی وکل وعد الله الحسنا ار یو سره الله وعده کړی دا د جنت کوم مجاهد دی او کنه دی په خبره دره جوړ ده ها اوس هغه خلق چې غی نه جهاد بل مال کوي ان به نفس کوي او مسلمانان دي نو دا غی او د مجاهدین سمره پرخ دی الله ډیر وفضل الله المجاهدين او فضیلت ورکړل الله جهاد کوونکو له عل القائدين په غناستو باندې چیز نه کوي اجر عظیما باجر ډیر لوی درجات منه ذل مرتبی دي د الله طرفنا ومغفرتن او بخنه ده ورحمه او رحمت دې د الله طرفنا دا د اجر عظیمن نیا بدل شو دغه تفسیر دی ښا هغه اجر عظیم څه شی دی درجات منه مغفرت او رحمت ځکه منسوب دی دا ول الله ورکی کنه وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی او مهربان شپږم امر ذکر کوي چې دې طویلې هجرت د الله په لار کې پګما خبره د هجرت ذکر کئ او ترغیب ورکی هجرت تا څو کډیرو خلق هجرت نو کړي او بس ځانته مسلمانان وي ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکتو چې ملکی اغیل رملائکو ظالمی انفسهم ظلم کړي په خپل ځان باندې په ترک د هجرت سره دا ظلم یاري چې هجرت نه وکړي ناس د خپل د کورونو کې مقام اعظم کې او موږ مسلمانان قالوا فيما كنتم واذا ملائک دیتا چې دا کوم مرګ دی فيما كنتم په سہالت کې مړ تاسو یو دا معنی یا فيما كنتم تاسو کم جون په مکه کې تیرو کوم مسلمانانو خواوی مدینه کې پراته دي که کافران دي خواوی تاسو نه چاپی را دي نو تاسو څوک یې فيما كنتم په سہال کې قالوا اغي واي كنا مستضعفين في الارض مونږ ډیر جزان یو مونږ ډیر غریبانان یو او کمزور یو په دې ځمکه کې دا باندې بیا کوي کنه قالوا نوای ملائک دیتا الم تکن ارض الله واسعه ول ځمکه ده الله نو فراخه دا لغز او بس د قزې او بل زینو تاسو پاره ده الله ملک او ځمکه روانه وا نو ځمکه ده الله فراخه فتهاجروا بیا چې تاسو هجرت کړي پاږي کې دا وزرم نه دی قبول خا ول استاسو نه اجزان اجزان خلق کمزوری او غیلال مدینی تا دچای یوس لنگو بل سنو او چا دزان نا چٹائی چا پیر کڑیو کزی اب آگے کے لار اتا سوائی چمونگا کمزوری اولائی که مقوام جہنم دو خلق و زیدی جہنم دے وسات مسویرہ دیر بد زید راتلو دے ہاں چی کم پرشتیاں کم زوری دی نا اللہ وی اغم عاف دی اللہ المستدعفین مگر چی پرشتیاں کم زوری دی من الرجالی کناری ندی بڑاگان پڑاندگوڑو شل پن نسائی او زنان دی والولدانی و معشومان لا استطیعو نحیلتا اغی طاقت نلری دا سفر کولو پزمکا کیم ولا يهتدون سبيلا انا وتلار معلومه ده د مدینه تلار خمرې راګران څنګه چې نبی علیہ السلام کله هجرت کو نو ځان له سړې کتلو چې هغه تلار معلومی وي نو هغه نیولې په مزدورې باندې چې ته مونږ تلار خای کنه لار معلومه لګران دي کاندې چې ځان تلار سم معلومه اولایک پس دغه کسان چې دي اس اللہ ان یعفو عنہم یقیناً چی اللہ با دیتا معافی کئیم وکان اللہ عفواً غفوراً او دے اللہ معافی کنکے و بخشش کنکے ترغیب ومن یحاجر فی سبیل اللہ اگا سوک چی حجرت اوکو دا اللہ پلار کی دا عام دیکھا دا مدینی حجرت نیا دی اگا تر اتو کالو پوری و ابیا ختم شو عام هجرت یادی چې بنده هجرت کی د کفر د ملک نه د اسلام ملک ته دا مهاجر دی د ظلم د ملک نه د انصاف ملک ته دا مهاجر دی د بدعت او د رسم او رواج د ملک نه د سنت ملک ته دا مهاجر دی دا ټول په مهاجرینو کې حسابيږي ښا هغه څوک چې هجرت وکړي د الله په لار کې یجد فی الارض وبمومی پزماکه کې مراغمن کثیرن مالونه او دولتونه ډیر صحت به نه ښا مراغمن رغم ستوي چې اوسړي ملامت شي نو چې خلق وته وګورینو دا هغه ملامتیا په مخ باندې ښکاری نو خلق وی رغما انفه رغما انفه انور سکه خدا پوزه ډی رملا وشوا رغما انفه نو داسله دلته وی چې کوم خلق هجرت کړی دی کنه او غیر الله سوور کړو نو چې دا کوم پاتیو کنه نو چې زی به داغی مخی تولالو کنا نو دا ملاوی پوزی بینی ولی وی اغی تبا اکتین شخا دا دا مهاجر مقام دے چی بل سلی و تا گوری نو دیر بخا پکی گی چی ارخو ما تا چاوی چی حجرت مکوا ناغا چا چی حجرتو کدا اللہ پلار کی حجت پلار دے خوبا ام پزمکا کی دا سمال دولت و چی خلق بو تا خپکی گی مراغ من کسیران و او فراخی خدای بولی لوی لوی کورونا لوی لوی زمکی داور کی چاچه حجرتو تو او من یخرج من بیتی اغا چاچه اغا سوک چه وطا دخپل کورنا مهاجرن الاللہ و رسولی چه حجرت کی دا اللہ دا رضا دا پارا و دا پیغمبر دا تابداری دا پارا هم سم یدرکو الموتو بیاو من تاغل رمرک پلاری کیم فقد وقع اجرو علاللہ دا اجر پا اللہ باین ثابت شو او الله بخون کې مهربان دی دې ځکه وي چې ډیرو خلکو چې هجرت کړو نو مدینه ته ونه رسیدو ډیر لار وکړه ولاره کې بمړو شو دا چې په کوم شي وو چې د شپې با ځمکه سم لاسته نو مار وو چې چو دا زم په کې مړو کنه ونه رسو نو دې نور خلکو وي افسوسونه کول چې هجرت یې پورا نشو نالله وی ولی پورا نشو د دې هجرت ما پورا کړی دی د دې بل نور مهاجرینو سره اجر برابر یو شانتی ښا بلدار چې دا مهاجر یې عام کو ښا مهاجرن ال الله و رسول څنګه چې نبی له سلام وی چې من فارقا ولو شبرن اغه سره چې د کفر او د شرک د ملک نه جدا شو اگر که یو لیشا پلشو یو لیشو نو دیو مهاجر شمار لیشی اگه که دیر را لخوا یو سره یو محلب دلکی بلی تلال شی چیر دا خود دا خود طول دا دو نمبر خلق ده نبا که قرآن شتا نبا که سنت شتا اطول برسون و رواجونو که نوزه دا غیا پل محلی تزمان چلتا که خلق ده قرآن و سنت والا دی نو بس دا خود یو لیش نزیحت تی کنا مطلب دا حدیث داو چه معمولی گونتی یو دینا پلشو کوری بدل کو دا دی وجه نا چه بدور دیکور که می دین نشو کولی حق می نشد او داگه که کولی شما نو دا طول پکرالو چه فقد وقع اجروه علاللہ اجر پا اللہ بانی سوک لازمولی نشی پا اللہ دا خبال رحم دا وجه نویلی دی چه بس دا اجر پا ما بانی لازم شو او الله بخشش کون کې مهربان دي دې کې د سفر اقسام واغ بیا و ان شاء الله تعالی په اخر دعوانا